سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔ محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست ذوق شوق نال اچھی آواز میں صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ معزز ارباب صدور، ائمہ و خطباء اہل سنت، سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم۔ مدرسہ اسلامیہ قادریہ فریدیہ دا اے اج دا جلسہ عام جس دا عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مدرسہ حاضر محتمم جناب حافظ قاری محمد اللہ دیتا عابد صاحب فریدی نے منعقد فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ اس مدرسے نو کفار دے فتنیاں تو محفوظ فرماوے اور اسلام دا محفوظ قلعہ بناوے اور اپنی غیبی امداد نال اس نو جاری و ساری رکھے۔ پہلی مرتبہ میں چوک مرلے حاضر خدمت ہویا، موضوع بھی میرا یہ ہوئی ہے آج جو تساں اشتہار دے اوتے پڑھیا ہے، گو میں اشتہارات دے بڑا خلاف ہاں، تے ہر مومن نو ہی خلاف ہونا چاہیدہ ہے، کیونکہ اللہ رسول دے اسماء طیبہ اور آیات قرآنیاں بے ادبی اور توہین دا بہت بڑا سبب ہے. تاہم تساں اتے عنوان پڑھیا ہے عظمت مصطفیٰ، میں جناب دے سامنے مختصر وقت چن شاء اللہ العزیز ایسے ہی موضوع تے گفتگو کراں گا. اللہ تعالی صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرماوے، سمجھ سمجھا کے سانو عمل دی توفیق بخش. عزیزان گرامی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو لحاظ نال ایک آپ دی ذاتی حیثیت ہے اور ایک آپ دی دینی حیثیت. آپ دی ذات بھی عظیم ہے اور آپ دا دین بھی عظیم ہے. سابقہ جملہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیم نہ اے ذاتی عظمت حاصل ہو سکیے اور نہ ہی اے دینی عظمت حاصل ہو سکیے. اللہ تعالی نے آپ دی ذات نو بھی بے مثال بنایا ہے تے آپ دے دین نو بھی بے مثال. بس دو گلاں سمجھو گے تے موضوع پورا ہو جائے. اللہ سونا سانو مینو سمجھاون دی توفیق بخش. ذرا ڈٹ کے غور نال سمجھا جے، کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. میں خواجگان چشت اہل بہشت تو فیض حاصل کیتا ہے، میں وہی فیض جناب تک پہنچانا چاہنا. غور نال سمجھ جائے، مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پہلا میں ذاتی عظمت بیان کراں گا، اس تو بعد دینی عظمت بیان کراں گا. گو میرے رنگا توبہ استغفر اللہ، جاہل بے علم بندہ بے عمل انسان لب کشائی کرے تو ایک بے ادبی سمجھو. اساں تے جو بھی بولاں گے سرکار دی ذات اس تو بالا تر نے. تاہم جو قرآن حدیث دن حوالے نال ہے میں تے وہ بیان کراں گا. حضور دی ذات دی عظمت تے وے کہ آپ دی ذات گرامی تخلیق دے حوالے نال بے مثال. جڑیاں میں گلاں کراں گا انہاں گلاں تے تمام صوفیاء کرام اور اولیاء کرام دا اتفاق ہو، اور مذہب اوہی ہوندا ہے جڑا صوفیاں دا ہوندا. منافق دا عقیدہ قیاس نال بندا ہے، ظاہری عالماں دا عقیدہ استدلال نال بندا ہے، اور صوفیاں ولیاں دا عقیدہ ایمان جڑا ہے او مشاہدے اور تحقیق نال بندا ہے. منافق قیاس کرتے سن ایک واقعے تو دوسرے واقعے تو اپنے اعتقاد دا قیاس کر کے ثابت کر لینا بھئی نبی نو پتا ہوندا علم غیب دے کول ہوندا تے اونٹنی اینو نہ لب جاندی اساں وچ رہنے آں سانو نہ پچھان لیندا ہن او بےمانا نے دو چار واقعیاں تو قیاس کر کے اپنا عقیدہ بنایا منافق سن بولو کون سن یہ یاد رکھنا منافق قیاس کی سب تو پہلا قیاس کرنے والا شیطان سی اول من قاس ابلیس جو نصوص کے مقابلے میں ادھر قرآن حدیث ہوئے او دے مقابلے اگوں قیاس کیتی کھڑا ہوئے سمجھ لو منافق بنتا ہے تو منافق دا عقیدہ قیاس نال بنتا ہے ظاہری عالمہ دا عقیدہ استدلال دلیل قائم کیتی مگر صدقے جاواں اللہ دے فقیراں تو اکھاں نال ویکھ کے عقیدہ بنا لے مثلاً اساں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر و ناظر ہون دے اساں دلائل دینے ہیں دلیل قرآن حدیث تو لبنے ہیں مگر بابے فرید رنگیاں نو دلیل قائم کرن دی لوڑ نہیں پیندی او ویکھ رہے ہوندے نے کہ محبوب خدا کائنات وچ حاضر و ناظر نے غور فرماؤ میں صوفیاء دے عقیدہ رکھنا صوفیاء کرام دا اور میں کائنات وچ صرف غور فرما دینے میں فلسفہ پڑھیا نہیں کسے کول خود دینو پڑھیا ہے تو میں دی تہ تک پہنچ گیا تو فرمایا میں ہر فرقے نو ویکھیا ہر جماعت والیاں نو ویکھیا میں پھر ساریاں دا مطالعہ کر کے تے سوچیا ہے کہ انبیاء والا رستہ کنا ہے کیونکہ اللہ سونے نے انبیاء علیہ السلام نو سراپا ہدایت بنایا ہے لہذا ان جنہ دا راہ انبیاء نہ رلدا ہوئے گا نبیاں پاکاں دے نال او سچا ہون گے سچے لوگ ہون گے صحیح رستہ انہاں دا ہونا ہے امام غزالی فرماؤندے نے میں سارے نو پڑھ پڑھ کے نا تے پھر میں جدو پڑھیا نا صوفیاں نو فقیراں نو درویشاں نو اللہ دے ولیاں نو تے فرمایا میں اس نتیجے تے پہنچیا بھئی اکو ہی یہ لوگ نے جڑے انبیاء علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلن والے فرمایا اس واسطے میں ہر کسے تو منہ پھیر کے تے صوفیاں والے پاسے لگ گیا ہوں امام غزالی پھر بہت بڑے صوفی گزرے نے تساں ساں صوفی سمجھنے داڑے جڑا داڑی رکھ لے ہاں جی پاوے جنہ مرضی چھرے پھیری آوے آپ صرف داڑی نال صوفی داڑی نال صوفی نہیں ہوندا صوفی ہوندا ہے جدا دل دا ویڑا اللہ تو سوا ہر شے تو صاف ہو جائے اور ہر کام خالص مولا دی رضا دی خاطر کردا ہے فنا فی اللہ بقا باللہ تے مقام تے اپڑیا بندہ صوفی ہوندا ہے تو غور فرمانا میں صوفیاء کرام دے این چھنے ہوئے جڑے نظریات نے نا چھنے تے پھوکے ہوئے وہ جناب دے سامنے رکھاں گا ہاں جی انشاءاللہ العزیز تو غور نال سمجھا جی حضور دی ذات پہلو تخلیق وچ ہی اللہ ہے بے مثال ہے اور عظیم ہے تمام صوفیاء دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سب نالوں پہلو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا اور نور مصطفیٰ ساری کائنات دی جان ہے یہ ایسا نظریہ ہے تمام صوفیاء کرام دا اتفاقی عقیدہ ہے اگر اج دا کوئی چمگادڑ جیڑا انگریز دے اس لانتی ماحول دے ہنیرے چ اکھ کول کھولی بیٹھا ہے وہ جو مرضی پیا بھوکے اور دی بھوک تے نہیں جامنا. حقیقت تے وے کیسے چمگادڑاں دی اکھ کھلی او دو ہیں جدو نظام انگریز دا ہنیرے آڑا سی, ورنہ جدو نظام مصطفیٰ دا نور کائنات نو منور کیتا ہویا سی تے ایسے چمگادڑاں نو کھڈاں وچوں نکلن دی توفیق اے نکلے ہی تاں اے چمگادڑ جدو اینا ویکھیا ہے باہر اندھیرا ہے, قانون مصطفیٰ ہے کوئی نہیں, نظام مصطفیٰ دا چانن نہیں رہا. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, ذرا ڈٹ کے آنکھوں نہ سبحان اللہ, غور فرما خالق کے کائنات جلا والا نے ساریاں تو پہلوں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا, ساری کائنات دی جان بنایا. صوفیاں دا کیدا وی اے ہوئی, قرآن دی روح وی اے ہوئی, حدیث مصطفیٰ تو وی اے ہوئی ثابت ہوندا ہے. خالق کائنات جلا والا نے ساری کائنات دی جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو بنایا ہے. ساری کائنات اے جہان وی اگلا جہان وی تائیں صدقے جاواں, سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤدے نے, فائن لمل جودے کا دنیا وادر راتا, اے کملی والے سونے تیری سخاوت اساں ویکھیے, تیری سخاوت دے دو قطرے اساں ویکھے نے, اے سخاوت دے سمندر آو تیری سخاوت دے سمندر دے دو قطرے اساں ویکھے نے, ایک قطرہ تیری سخاوت دے سمندر دا ساری دنیا دا جہان بنیا ہے, دوسرا قطرے دے نال ساری آخرت دا جہان بنیا ہے. آئے آئے آئے صدقے جاواں, میرے کول قرآن حدیث وی بڑا جے, قرآن حدیث وی بڑا ہے, میں خالق کائنات دے قرآن چوں اے ثابت کراں. خالق کائنات نے مدینے دے تاجدار نو ساری کائنات دی جان بنایا ہے. جے اس پاسے جاواں آیا تے قرآنیاں دے وچوں پورا ثابت کراں اس موضوع نو, تے میں اسے تے سارا وقت بس گزار دیا. ایک آیت پڑھ دینا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماؤندا ہے سونے اساں تینوں سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے. تفسیر عرائس البیان اٹھا کے ویکھ, تفسیر روح البیان شریف اٹھا کے ویکھ, سارے تفسیراں دی سردار تفسیر روح المانی شریف اٹھا کے ویکھ, آپ فرماؤندے نے اس آیت دا مطلب اے وے, سونیا اساں تینوں سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے, کیونکہ سارے جہاناں دی جان اساں تیرے نور نوں ہی بنا چھوڑیا ہے. سارے جہاناں دی جان تیرا نور ہے. صدقے جاواں ادھر ویکھ, حضرت میاں شیر ربانی دا نام سنیا ہوئے گا, میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار. ہاں جی صدقے جاواں, جیڑا ایڈی پہنچاڑا ولی سی, جدی ایک نگاہ نال کرما والا پیر سید بنیا ہے. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ادھی رات نو آپ سرکار نے اٹھنا, ادھی رات نو کیونکہ فقیراں دا کم ہے اے اپنیاں اکھاں دا وضو انہاں اتھرواں دے نال کردے نے جڑے ادھی رات نو اٹھ کے اکھاں وچوں کڈدے ہوندے تے شیطان اینا فقیران لوگاں تو ہی گھبران دا ہے کلندر اقبال فرماؤں دا ہے اکھے شیطان اپنی مجلے سے شورا دے اندر بیٹھ کے تقریر کردا ہے پیا ابلیس آن دا خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہ ہی سے جو ظالم وضو ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ مگر دا مطلب بھی سمجھا دے وہاں کلندر لاہوری دا کلام ہے ہاں جی جڑا خود فرماؤں دے نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کیوں کہ نکتہ خودی ہے مثال تیغ اصیل کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دے او پرو فیصلہ میرے کلام تو پرا ہو کے بمی میرا کلام تیز تلوار وانگوئی کدرے اپنے ایمان دیاں جڑا وڈ کے بہ رہے گا میرا کلام او دو پڑی جدو فقیران والی نگاہ تیرے کوڑ ہوئے پوچھڑ میرے نال نہ بھی لگی مینو مسلمان ہی رہن دے تہاڈی مہربانی مینو مسلمان رہن دیا جے پیر دی پوچھڑ میرے نال نہ لایا جے تینو سانو پتا جو کوئی نہیں پیر کس مقام دا ہوندا ہے صدقے جاواں اج جدی کنڈ دے ہاتھ رکھو وہی پیر بنیا پھردا ہے مگر صدقے جاواں پیر بنن دا جے مقام رکھدا سی میرے علی تاجدار گل لئی رکھدا سی اس سدا دے ولی اللہ دے صدقے جاواں پیر بن سکدے نے غور فرما کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندا ہے کہ ابلیس انگریز آپس وچ مجلس شورا کیتی مسلماناں دے خلاف کر کے تے ہن ابلیس آکھے تقریر پیا کردا ہے وڈا شیطان تقریر پیا کردا آندا ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہ ہی سے جو ظالم وضو ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ علامہ اقبال فرماؤں دایا کہ ابلیس تقریر کرنے آخ دائے پیا آن دائے میرے چیلے ہو میں مسلمان دے بڑے جتن کیتے نے انہاں نو ختم کرن دے مگر پتہ نہیں انہاں وچ شے کیڑی اے جدی وجہ نال بچ جاندے نے آندا ہے پیا ہن گمراہی دا ٹھیکیدار ابلیس پیا آکھدا ہے آندا ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ آکھے مینو ڈر جنہ تو لگدا ہے اے پھر امت مصطفیٰ دا بیڑا بننے لا دینگے او کیڑے لوگ نے مینو خال خال اکا دکا یہو جا دسدے نے جڑے ادھی رات نو اٹھ کے اپنی اکھاں دے وچوں اتھرواں دا پانی کڈ کے تے وضو کردے نے پھر جڑیا نمازاں او پڑھدے نے صدقے جاواں انہاں دیاں نمازاں دا اعتراف ابلیس وی کیتی کھڑا ہے آندا او جدوں سجدہ کردا ہے او دے سجدے دے نال سات زمینہ بھی کمب جاندیاں نے عرش خدا بھی ہل جاندے آئے آئے اصل نماز اوہی ہے اصل نماز اس فقیر دیئے ابلیس آندا ہے مینو ڈر لگدا ہے اس امت مسلمان دے اندر اوہو جا فقیران دا ٹولا کدرے کدرے کروڑاں وچوں ایک ضرور حالے لگا پھردا ہے جڑا رات نو اکھاں وچوں پانی کڈدا ہے پانی کڈ کے تے پھر جڑا وضو کردا وے اس وضو تو صدقے وضو ایسا عجیب ہے اس ایسا وضو مولا حسین جیسے نمازی نے کیتا ہی خدا دی قسم کر کے آنا جس امت دے اندر ہو جائے وضو کرن والے تے نمازی ہو منے امت کدی تباہ ہو سکدی نہیں لکھ شیطان ورگے لانتی ہو من امریکہ ورگے برطانیہ تے لندن ورگے امت مسلمہ دے یاد رکھنا امت مسلمہ نو ختم نہیں کر سکدے اس واسطے کہ امت مسلمہ دا بیڑا جنا دے موٹیاں تے رب رکھیا وے او بابا فرید رنگے ہمیشہ پیدا ہی ہوندے رہنگے اونو شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ عارف شیر ربانی ادھی رات نو اٹھ دے سن ادھی رات نو اٹھ کے اکھاں دے وچوں پانی کڈ کے وضو کرن والا شیر ربانی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک شیر گنگناندے ہوندے سن ایک شیر پڑھدے ہوندے سن اس شیر دے اندر شیر ربانی نبی پاک سرکار دا اے نور سرکار دا کہنا دی جان ہون والا عقیدہ پڑھ دے ہوندے سن او کیڑا شیر اے جے آنکھوں تے میں بھی سنا دیواں سنا دیا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شیر ادھی رات نو پڑھ دے سن محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں غریق بہار عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے اللہ سبحان اللہ ادا مطلب اے آپ فرماؤندے نے محمد پاک دریا نے آپ تو دو نہراں نکلیاں نے ایک نہر ہے دنیا دا جہان بنیا ہی دوسری نہر آخرت دا جہان بنیا معلوم ہویا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ادھی رات نو اٹھ کے اپنے دل نو جس شیر نال تسکین دیندے سن جڑا شیر گنگناندے رہندے سن نال وضو وی فرماندے رہندے سن او شیر سنیا دے عقیدے دی جان اے اوہی سنیا دا ایمان اے کائنات دی جان مدینے دے تاجدار دا نور اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جدو اینو جان بنایا ہے ہاں جی ہن عظمت مصطفیٰ گندا جاویں ہاں جی کائنات دی جان وی حضور سرکار دا نور ہے تے کائنات دے اندر حاضر و ناظر وی کملی والے سرکار دا نور ہے جدو جان جو بن گئے جسم دے اندر جان کیڑی تھاں تے نہیں کیڑی تھا تے نہیں وہ چشتیا تو آکھے میں صوفیاں دیاں گلاں کراں گا دس تیرے نال اس عقیدے دے اندر کوئی صوفی فقیر اللہ دا وی ہے کہ نہیں میں آکھاں گا سارے صوفی ولی اللہ دے اسے نظریے والے سن میں تینو ایک شیر حضرت شہباز قلندر دا سنا دینا جنوں توں سمجھی بیٹھا در سرکار دا نام عثمان مروان بہاوالحق سرکار دا خلیفہ خاص سی بابا فرید سرکار دا بیلی سی آج قلندر سرکار دا شیر سناواں بولو تے صحیح کیونکہ اس واسطے پہ سنانا تو جاننا ہے شہباز قلندر دے عرس تے چلے آواں جدوں واپس آونا ہے تیرے کپڑے بھی بدلے ہوندے نے کپڑا کالا تے جھنڈا رتا پھر چھ مہینے بعد مکالا ملی کھڑا ہونا ہے پھر کپڑے بھی کالے تے جھنڈے بھی اوہ تو اتھوں دے کنجراں نوں ویکھ کے آیا ہے شہباز قلندر نوں مل کے نہیں آیا ہے جے شہباز قلندر نوں ویکھ لیندا جڑا عقیدہ شہباز قلندر والا سی تو بھی اسے پاسے لگ کھلوتا شہباز قلندر سرکار فرماؤندے نے ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات کملی والے سرکار دے بارے شہباز قلندر فرماؤندا ہے ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات انوار ذات عز و علا باگدا نما فرماؤندے نے کملی والے آ تو ساری خدائی وچ حاضر وی اے تے ناظر وی اے ذرا آکھنا اے شہباز قلندر سرکار دا فارسی دے اندر شعر پڑیا ہے سمجھ دیو فارسی کوئی نہ تساں ٹینشن سمجھن والی قوم بیٹھے جے سٹن دے تی سمجھن والی قوم بیٹھے جے فارسی ہن تانوں کتھوں عربی سمجھ آوے گی خدا دیا بندیا فرماؤندے نے کملی والے آؤ تساں ساری خدائی وچ حاضر وی ہو تے بول تیر صحیح حاضر بھی ہوتے ناظر بھی ہو حاضر اپنے نور نال نے ناظر اپنی نگاہ نبوت دے نال نے کیونکہ ناظر دا من ہے ساری کائنات نو ویکھن والا خدا دیا بندیا غور فرما ایتھے آپ سرکار نے نظریہ حاضر و ناظر ہون دے بارے تے چون یاراں دے بارے وی شہباز نے گل کیتی ہے او وی سنا دیا تاکہ پک لگ جاوے شہباز قلندر پکا کٹر سنی سی کٹر سنی ایک نرا سنی اج دا ایک کٹر سنی کٹر سنی ہوندا ہے جڑا وکے نا تے نرا سنی جڑا اج دا بنیا پھردا ہے اے منڈی دا لے لے جڑا مرضی خرید کر لوے منڈی دا لے لا ہو رے پر سنی بننا دعا کر شالا اللہ سانو سنی چا بناوے آکھنا سبحان اللہ غور فرما صدقے جاواں شہباز قلندر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار چون یاراں دے بارے فرماوندے نے عثمان چوں شد غلام نبیو چار یار عثمان چوں شد غلام نبیو چار امید شز مکار میں عربی محمد آخنا سبحان میں عثمان پروندی جدو دا کملی والے تے آپ دے چون یاراں دا غلام بنیا واں میریاں ساریاں آسیں پوریاں ہو گئیاں لے سن لیا ہی نا ہن جھنڈے آتے تے نہیں جاویں گا تے شہباز کلندر دے عرس تے وی نہ جاویں گا ہاں عرس شیعہ بناون واسطے ہن ہوندا ہی پیا اگے پیچھے جا کے زیارت کراں گی تے شہباز کلندر نو سلام عرض کراں گی توجہ ہے کیونکہ شہباز کلندر دا اوتھے ہی بنے گا جدو ایمان والا تے ہوے تے جے سائیں ایمان لٹ لیا تو بنے میں لے کے آویں گا اوتھے شہباز کلندر تو مڑ بنے میں تے لب سکن گے تینوں اتو فیض نہیں مل سکتا ایک میرے کول آیا چشتیا بڑا فیض بابے دتا میں کھتی آخے گیا جو سویرے بھی دھمال شروع کیتی ہے شام ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں لگا میں کہ بابے فیض نہیں دتا تیرے تے لعنت نہ مراد آ بابا فیض ہو جا دین دے کنجر وانگو نچدا رہیا ہے نماز وی پی گئی اتو پیا بہکنا کہ فیض مینو بابے سرکار نے دتا ہے غور فرما لا دیا بندیا حاضر ہو ناظر ہو اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا پڑھ دیا حیا والے نو ہکا کافی ہے بے حیا نو قرآن سنا لا کی خیال ایک آیت کی مینو تے قرآن دا ایک لفظ ہی کافی ہے اللہ قرآن ال فرماؤں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا کوئی لغت دی کتاب چک لائے شاہد دا مانا ہندہ ہی حاضر توجہ ہے شاہد دا مانا کی ہندہ ہے ایک ڈھیڑ پیڑ اٹھ دی ہے بے وکوفانو وہ آدھے نے مولی جی حضور حاضر نے مڑ مسلے تے کیوں کھلونا میں کہا بدبختا اسا حاضر ناظر آکھیا ہے ظاہر ناظر تے نہیں آکھیا وہ ایسا کملی والے نو حاضر آنے حاضر ظاہر ہو رہے حاضر فرشتے سادے کول حاضر نہیں مگر ظاہر نہیں اچھا چلے آ جنو نبی پاک ظاہر نظر آمن او نمازہ کملی والے دے پیچھے ادا کر دے جنو ظاہر ہے دن دستا ہے او ہر آنکھ نو ظاہر نہیں ظاہر ہون واسطے میرے علی شاہ گولی والی اکھ بنانی تو آکھے گا اچھا یار عجیب گل کری جاننا حضور کئیاں دے اگے ظاہر بھی ہاں خدا دے بندے غور فرما تنبیہ المغترین امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب فقیر دے کول موجود ہے آ فرماؤندے نے اللہ دا ولی منزلہ طے کردیاں ایک مقام ایسے تے پہنچدا ہے پانچ وقتی نماز قبر دے اندر رسول اللہ دے پیچھے ادا فرماؤندا ہے آکھنا سبحان اللہ وہ چشتیا کوئی اس تو اگا دلیل دے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاؤں دے ایس ویلے ہاں حدیث دیاں کتاباں اٹھا دے وے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں دے جدوں یزید تے دورت مسجد نبوی شریف چ نمازاں تے پابندی لگ گئی یزید پلیت نے مسجد شریف نو تالے مروا چھوڑے سن، ظالم نے مسجد نبوی شریف دے اندر نمازاں بند کرا دتیاں۔ حضرت سید ابن مسیب فرماؤں دے لے میں اس ویلے اپنے آپ نو پاگل بنا کے ہاں جی دیوانہ وکھا کے تے مسجد نبوی شریف حضور دے روضے دے پاک رکھدا ساں، اوتھے میں پاگل دیوانے دی شکل دے اندر رہندا ساں۔ ہاں پوچھا گیا سید ابن مسیب تو اے سونیا مر نماز دا کی کردا سے، فرمایا میں نماز انج پڑھدا ساں مینوں پنج وقتی نماز دے ویلے حضور دے روضے پاک دے وچوں اذان دی آواز وی آندی سی، تکبیر دی آواز وی آندی سی۔ ذرا ذوق نال آکھنا سبحان اللہ۔ پڑھن والا ہووے اکھ والا ہووے حضور سرکار ظاہر ہو رہے حاضر ہو رہے، حاضر ساری کائنات جنے پر ظاہر کسے نصیب والے دے اگے ہوندے نے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آیا، آندا امام صاحب مہربانی فرما بادشاہ دے کول چل کے تو میری سفارش چا فرما، میرا کم ہے کڑیا ہے، مہربانی فرما تشریف لے چل۔ امام جلال الدین سیوطی فرماوندے نے او یارا مینو جاگدیا رسول اللہ دی ذات دی 75 وارا زیارت ہوئی ہے، جے میں ایک قدم بھی دنیا دے بادشاہ وال تر پیا میرا او بادشاہ ناراض ہو جاوے گا، میں زیارت تو محرومی ہو جاوے گی، میں دنیا دے بادشاہاں وال نہیں جا سکدا، میں تے کملی والے دے دربار دا منگتا جے۔ 75 وارا جاگدیا زیارت معلوم ہویا حضور سرکار ظاہر کسے نصیب والے دے اگے ہوندے نے۔ ایک گل کیتی ہے غور فرما کے چل، مدینے دے تاجدار دی ایک عظمت گندا جا، ساری کائنات دی جان نے ساری کائنات دے اندر حاضر ناظر تمام صوفیاء اولیاء دا کیدا ہوئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ساری کائنات دے ذرے ذرے دا علم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے۔ اے حضور سرکار دی تیجی عظمت ہے، تیسری عظمت انج دا صدکے جاواں حضور سرک سن ساڈا سنیا دا کیدا کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک مولا دا علم سن اسا کیویں مننے آئے، اللہ دا علم لا محدود ہے، ہن سارے نبیاں رسولاں ولیاں کائنات دے ذرے ذرے دا علم ملاویں، مدنی تاجدار سرکار دا علم بھی اکٹھا کرے اللہ وحدہ لا شریک دے علم دے سامنے ان سمجھی جویں ایک قطرہ ہے۔ ہاں اللہ دا سمندر لا محدود علم دا کوئی حد نہیں، عرشاں دی حد ہے، فرشاں دی حد ہے، زمیناں دی حد ہے، آسماناں دی حد ہے، مگر اللہ دے علم دی حد ہے ہی نہیں۔ اے اللہ سونے دے بارے عقیدے ساڈا غور فرما، مدینے دے تاجدار دا علم اتنا ہے، پھر سارے نبیاں دا علم رلاویں، ساری کائنات دا علم رلاویں، کائنات دے ذرے ذرے دا علم رلاویں، مدینے دے تاجدار دے علم دے سمندر دا ایک قطرہ سمجھی، حضور دا علم اس تو پھر وڈا سمجھی، حضور سرکار دا علم ہاں جی اللہ دے علم دے سامنے قطرے دی مثال وی نہیں دے سکدے، تے ساری کائنات دا علم رسول اللہ دے علم دے سامنے پھر وی قطرے دی مثال نہیں دے سکدے۔ حضور دا علم اللہ وحدہ لا شریک مولا ایڈا وسیع بنا چھوڑیا ہی، صدقے جاواں امام بصیری رحمت اللہ علیہ تو جڑے فرماوندے نے وا من ہلو میں کا علم اللہ والقلم، سونیا تیرا علم ایڈا وسیع لوح محفوظ دا علم، قلم دا علم تیرے علم دا ایک قطرہ ہے۔ ذرا ڈٹ کے آکھنا سبحان، یہ تینوں خلاصہ بتاؤ، میں دلائل وچ نہیں جانا چاہتا تفصیل نال، تینوں خلاصہ بتاؤ حضور دی ذات دی عظمت دا بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک سرکار نو کائنات دے ذرے ذرے دا علم دتا ہی رب سونے نے اور اے کائنات دے ذرے ذرے دا علم جڑا ہی اینو حضور دے علم دا ایک حصہ سمجھی پورا نہیں نبی رب نو جان دے نہیں ایویں کوئی جان سکدا کسے دی جرت ہی نہیں کسے نو اتنی طاقت ہی نہیں کیونکہ واحد اکھے جن رب نو ویکھیا ہے خدا کو ڈٹھو رات میرا کھل دے خواجہ محمد یار فریدی بولیا ہے خدا کو ڈٹھو رات میرا کھل دے خدا کو ڈٹھو میراج کھل دے تڑے نین دے بار چاون تو صدقے آنکھوں نہ سبحان اللہ تیرے نین دے بار چاون تو صدقے اور صدقے تیرے نین دے بار چاون تو صدقے خدا سہی محمدی بناون تو صدقے او خدا سہی محمد بناون تو صدقے محمد تے گھنڈ لہاون تو صدقے سنو ایک نقطے دی گل کرن لگا میرے شیخ نال گل ہو گئی ایک منکر دی تو کیا آکھے جی بات یہ ہے حضور کو کلی علم نہیں جزوی ہے جزوی علم ہے کیوں جانے یہ کلی منیت شرک ہو جانے تے جو آپ سرکار میرے شیخ نے فرمایا اے دا مطلب ہے کلی منیے تے پھر کی ہو جائے گی شرکت تے جو جزی منیے تے پھر ٹھیک ہے کہ ہاں تو فرمایا تو جزی ہے تے شرکت جائز ہے ورنہ مرادا ایڈی عقل تیری مر گئی ہے وہ جے دے کل تے شرکت نہیں نا مرادا ہوتے جزی تے شرکت نہیں ہو سکتی یاد رکھنا بندے اور رب دیاں صفتاں وچ فرق صرف ایک کے عطا دا کادا اے جو کل نال فرق نہیں کرنا فرق جے کرنا ہے تے عطا دا کرنا ہے گل لے وے اللہ سونے دا علم اپنے محبوب خدا دا رب دا دتا ہے شرکت اودو ہونی سی جدوں اودا وی اپنا من دے ایدا وی اپنا من دے جا جنے وڈے شیخ الحدیث تینوں مل جان اون دے اگے مسئلہ رکھ او تینوں آکھے گا نا جدوں کلی ہے کل نہیں جز ہے تینوں آکھ نا مرادا جز والا شریک اللہ دا بن سکدا جزوی شریک رب دا بن سکتا ہے کلی نہیں بن سکتا نہ مرادا رب دا شریک ہے ہی نہیں اساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک نو جو کچھ ملیا ہے رب دا دتا تسی آدے دے نہیں جو وچ اپنے آپ لے لیا ہونا ہے تے کول اللہ دتا کوئی نہیں ادھر شرکت ہو جانی ہے ادھر نہیں ہونی تے اے ہوئی شرک ہی جڑا ہے کہ فرق کیتی کھڑے نہیں حقیقت یہ ہے محبوب خدا کو رب نے جو عطا فرما دیا ہے وہ سب رب کا دیا ہوا ہے عطا خاص ہے عطا کے اندر شرک کبھی ہو سکتا ہے نا سبحان اللہ غور فرما اللہ دیا بندیا اے میرے کملی والے سرکار دی عظمت ان ساری عظمت نالوں وڈی عظمت پیدا کرن والے نے محبوب چ بنایا یہ مڑ ایسی عظمت ساری عظمت ہی قربان کر دی خدا دی قسم کر کے آنا مگر یہ ساری گلا حقیقت نظر آن تے ایمان والے نو آ سکتی لے کسے کان آ سکتی کان صرف ہے ہی بچارا ٹٹی دے ڈگن جوگا ان گلاب دے پھول دا ٹوکرا اگے رکھے گا سمجھ آئی آخنا سبحان اللہ تائیں سخی سلطان باہو بولیا فرماندا ہے نال کو سنگی یارا سنگی نہ کریے کریے نال کو سنگی او بل یار سنگی نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے کدی ہنس نہ ہونی بھاوے موتیاں چوگی چگائیے او تمہیں کدی اوے تربوز نہ تھی ونی میں توڑ مکے لے جائیے کوڑے خو کدی میٹھے لا بہو کوڑے خو کدی میٹھے لا میں سہ منا گڑ پائیے رسول دے نام پاک دا نعرہ مارو مینو معافی رکھو مہربانی تہاڈی غور فرما ذرا ڈٹ کے آج سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر ادھر کاواں دیاں گلاں تے نہ جاوی اے تینوں قرآن حدیث دا نور نچوڑ کڈ کے پیا دسنا تمام ولیاں پاکاں دیاں گلاں تینوں پیا دسنا صدقے جاواں اگلی عظمت سن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضور سرکار نو ساری کائنات دا مختار بنا جنوں مختار کل آخنے میں اس موضوع ترے گھنٹے راول پنڈی ایک بیان کیتا ہے ساڑھے تین گھنٹے اس موضوع نو لاہور بیان کیتا ہے مختار کل نو سننا ہوئی کیسٹا لے لوی بے مثال گلاں تینوں وچ نظر آون گیاں میں حضور سرکار دی عظمت دے اشارے تیرے اگے کردا جا رہا ہاں اے آپ سرکار دی ذات دی عظمت دے خلاصہ سنا دینا آپ انہوں اللہ نے مختار کل بنایا ہے کی مطلب احکام شریعت اندر بھی حضور نو مختار بنایا ہے دنیا دے جہان دیاں گلاں وچ بھی مختار بنایا ہے آخرت دے جہان دے واسطے بھی اللہ نے کملی والے نو مختار بنا دیا آخنا سبحان خدا دی قسم کر کے آنا اللہ قرآن وچ ایک آیت سنا دیا اس موت اس جناب اپنے مقصد دے حوالے نال اس عظمت دے حوالے نال اللہ فرماؤندا مئی یطع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ فرماؤندا ہے جن میرے رسول دا حکم منیا ہے انہیں میرا ہی منیا ہے معلوم ہویا اللہ دے پاک نبی رب سونے دے حکم دے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں حضور جو حکم فرماون گے وہی حکم رب دا ہوئے گا اے نہیں تے مختار آکھ دینے حضور نو اختیار ہے جڑی شے حلال کر دین جڑی شے حرام کر دین جدے تے حرام کر دین جویں مرضی حکم فرمان جویں مرضی شریعت بناون اللہ وحدہ لا شریک نے حضور نو مختار بنا چھڈیا جڑا حضور دے حکم تے رب دے حکم وچ فرق کرے گا او کافر تے مرتد تے بے ایمان ہوے گا کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے میرے تے میرے رسول دے حکم دے درمیان فرق ہے ہی ذرا بولو نا فرق ہے ہی حضور سرکار نو اختیار اللہ نے دتے نے ہاں جی اعلی چیز صدقے دا دین شریعت تے کیونکہ شریعت کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا دنیا تے ادنا ہے خدا دی قسم اے تے عام اج دے لونڈیاں کول وی لب جاندی اے ہاں جی جیڑا بدبخت آندا ہے دنیا اللہ نے حضور نو نہیں دتی دین دا مالک مختار بنایا ہے اس مردود نو پوچھا مردودا کی پہ بھوکنا ہے دنیا دے اے جڑے جناب مردار دنیا وے اے دے بارے پیان نہ ہے کملی والے سرکار نو اللہ نے دین جیسی اعلی دولت دا مالک میرے حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دے یا رسول اللہ بیت لحم دا علاقہ جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے سونیا او میرے نام کر دیو تاکہ نہ سبحان حضور سرکار عرض کر دے بیت لحم دا علاقہ میرے نام لکھ دیو حضور فرماؤندے نے صحابہ ویکھو اے کی پیا آکھدا ہے او علاقہ فتح نہیں ہویا حال قیصر و کسرا دے قبضے وچ سی مدینے وچ مدنی تاجدار بیٹھے نے حضور فرماؤندے نے ویکھو کی پیا آکھدا ہے قبضہ غیراں دا اے مینوں پیا آکھدا ہے لکھ دیو حضور دا یار عرض کر دے سونیا لکھ دے مینو پتہ ہے مالک تو ہی ہے تیرے ہی قبضے دے کسے دا قبضہ نہیں مینو لکھ دے ہوگے مینو ضرور مل جاوے گی حضور سرکار موج چاہے آپ نے فرمایا لو قلم دوات کاغذ لے آؤ حضور نے اپنے صحابی نو حکم فرمایا نال صحابی بیٹھا سی وہی لکھن والا آپ فرماؤندے نے لکھ محمد رسول اللہ نے بیت اللہم دا علاقہ اپنے ایس صحابی نو لکھ دیتا ہے جدوں دور خلافت حضرت فاروق اعظم دا آیا ہے علاقہ فتح ہویا ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او یارا او چٹھی لے آ جڑی سونے نبی تینوں لکھ کے دتی سی جا علاقہ تیرے ہی میرا مدنی تینوں دے گیا سی خدا دیا بندیا کوئی شہ نہیں ہے کی کوئی شہ بھی نہیں مینو تے گل کردیا شرم پی آئی یہو جہاں گلا حضور سرکار دی ذات عالی شان دے واسطے پھر جناب آپ دی عظمت نو ثابت کرن واسطے خدا دی قسم کر کے آنا ساڈیاں اکلاں جتھے کھلو جاندیاں نے اوتھو نبی دا مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے سن اج جھگڑے سننا حضور دی ذات دے بارے یہ یہودی دور کی پیداوار ہے خدا دی قسم بڑا بڑا اختلاف علماء وچ رہا ہے مگر علماء نے حضور دی ذات نو کدی متنازع فی نہیں سی بنایا مسئلے وچ اختلاف کردے رہے سن مگر مدینے دے تاجدار دے بارے شافیاں دا وی اتفاق ہوندا سی مالکیاں دا وی اتفاق ہوندا سی حملیاں دا وی اتفاق ہوندا سی حنفیاں دا وی اتفاق ہوندا سی تابعین دا وی اتفاق ہوندا سی صحابہ کرام دا وی اتفاق ارے ہوں لانت جو پی گئی ماحول لانتی تے کمینہ بنے اج کوئی ادھر بھوک دئی تو حضور دی ذات نو متنازع فی بنا کے جھگڑے کی اس لانتی دور ماحول کی پیداوار ہے ورنہ محبوب خدا دی شان غوث پاک بھی ہمیشہ آلہ ہاں مینو ایک آدھا چشتی اس پاک سے رفا جدائن کر دے ساڈے نال ایویں جفا ماری کر میں کیا بدبخت نماز دا مسئلہ نہیں اسا پیر غوث پاک نو اپنا پیر مندے ہیں یارویں ہر مہینے دن ہے سارے ولیاں دا سردار بھی مننے او رفع یدین کر دے سن کنا تے ہاتھ اچھال کے رکھ دے سن نماز پڑھ دے سن ایسا کیوں انہاں نو منی کھڑے ہے ساڈا جھگڑا تنی تے ہاتھ رکھن دا نہیں سینے تے ہاتھ بنن دا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا میں کیا بدبخت غوث پاک جویں سونے نبی نو من دے سن ایویں تو من لے تو نماز رفع یدین کر کے پڑھائی جاوی اساں تیرے سنی پیچھے پڑھ لواں ساڈا جھگڑا تیرے نال نماز دا نہیں مت تو ایتھے لوکاں بے وقوفاں نو اج دھوکھے پائی کھڑے جے ساڈے نزدیک ساڈے حنفیاں دے نزدیک خدا دی قسم امام شافی رفع یدین کردے سن او وی برحق امام احمد بن حنبل کردے سن او وی برحق اسا کرنے اے وی برحق نبی پاک سرکار دے کئیاں صحابہ کیتا ہے کئیاں نہیں کیتا جنہاں کیتا او وی سچے جنہاں نہیں کیتا او وی سچے مگر محمد عربی پاک دی عظمت پاک دے منن وچ سارے اک نے تے ساڈا جھگڑا کسے نال توجہ رکھ نماز دا نہیں نماز دا غلط فہمی کڈ لیں میں تینو شیر ایک دو سنا دینا سنیا وہابیاں دے ازلاں تو را جدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا سنیا وہابیاں دے ازلا تو را جدا تو ایویں نماز دے رولے بڑائی کھڑے دھوکا دین دی خاطر ہن کئی ہو جائے بھی پیان جڑے نہیں اٹھاندے ہاتھ اسا انہاں نال وی کھے بکھے کر لیندے ہاں کیوں کرنے ہیں اس واسطے عقیدے دا اختلاف ہے. میرے غوث پاک سرکار دا عقیدہ دساں دس دیا ایک گل کر دیا ایمان تازہ ہو جائے ترا ڈٹ کے آخ سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی کتاب زبدت الاسرار زبدت الاثار عربی فارسی دے اندر فقیر دے کوڑے صدقے جاما غوث پاک سرکار تقریر فرما رہے سن. آپ تقریر دے دوران اٹھ کھلوتے ہاتھ بن کے کھلو رہے. بعد غلاماں نے پوچھیا سونا وجہ کی سی؟ فرمایا جدو میں تقریر کر رہا سا میری محفل چ علی بن حیتی بیٹھا سی. علی بن حیتی غوث دا غلام ہے اللہ دا ولی ہے. فرمایا جدو بیٹھا سی اونوں نیندر آ گئی ہے تقریر سندیا سندیا میری اودی اکھ لگ گئی ہے. انہیں ستیاں حضور سرکار دی زیارت کیتی ہے. جدوں ستیاں آقا نو پیا ویکھدا سی میں عبدالقادر جاگدا پیا ویکھدا میں تاں اٹھ کے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے ادب کیتا ہے. او ستیاں پیا ویکھدا ہے اکھ اپنی دے نال غوث پاک جاگدا پیا ویکھ دے نے. خدا دیا بندیا معلوم ہویا غوث پاک والا نظریات تو اونچا رکھ حضور دے ادب تعظیم والا کم تو اونچا کر. نمازاں جویں پڑھاویں گا اساں پیچھے سنی پڑھی جاواں گے. جائے میں لاہور آن کے فتوا دیتی جا خدا دی قسم کر کے میں نہ پڑھا تے میں نہیں تھا سبا تینوں یہ ہو جائے میں اللہ دی مہربانی نال ہتھوڑے دیاں جتھے مرضی بہ کے مونج کٹے مجال دے اگے کو پسند جا اکل چھٹیاں منن دا دبرا چھٹیاں دا ویلا آیا کھڑا ہے اس واسطے میں تینوں مونج چنگی کٹ کے دے کے جا رہا تے آکھ نہ سبحان اللہ تے مونج ساریاں دی کٹنی ہوندی خالی مولیاں دی نہیں ساریاں دی مونج کٹنی ہوندی. توجہ فرما اللہ دیا بندیا غور فرما مدینے دیتا مگر محفل ہوئے پاک محفل ہوئے غوث پاک ورگیاں دی ہاں اے نا کیا جالیاں محفلہ ہیں کراؤں نالے خسرے ناتا پر نالے خسرے آؤں نالے خسرے تو موویاں بڑھ دیا عمر پیسہ دو نمبر لگا ہوئے باجی دی کمائی دا تے پھر ان محفل کرا کے تے نعت کا نعت پڑے تے او نعت دی بجائے کرے بکواس تے بولے کفر ہیں تے پھر جناب مطلب ہے ہاں پھر او آکھن اب حضور آ رہے ہیں محفل سجاؤ بیٹھو تے اعلی حضرت فرماوندا ہے فتاوی رضویہ 23 جلد 23 نمبر جلد فتاوی رضویہ دی نویں صفحہ وی دس دیاں امام اہل سنت سرکار سب کے جامع صفحہ نمبر 735 کنا جلد نمبر 23 آپ فرمو دینے جتھے دا کھان داڑی منے ہون یا چھوکرے ہون کھولے کھولے نات خان ہوئے داڑی والا تیر پیئے ہون پانج ویل دے نات خان ہوئے داڑی منہ تیر پیئے ہون دس ویل دے تی جلال مچھاں وی چاٹنے پھر رپیئے ہون پجا تی جہالے داڑی اتر دی پھر دیئے یا آئی کوئی نہیں پھر ویل بن گئی ہے 100 روپیہ ہے تی پھر پیش بھی ایتھے کرنا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی فرماؤں دے اے ہو جب مجمع شیطان دے وچ رسول نہیں آ سکدے رسول اللہ آن دے نے غوث پاک رنگیاں دی محفل چاہوں دے تو راک نہ سبحان خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی اے محفل نعت اج دیاں جڑیاں اج جناب کرانا پھرنا تے جاندا پھرنا ہے انا میں عمرے دا ٹکٹ لین چلیا وا عمرے تیرے تا ہون گے جے ایمان سائیں بچاون گے اگوں جدوں ایمان ہی وڈ لیندے نے ایمان دا جے بھائی کتر لیندے نے پھر کی اگے لے کے آویں گا محفل دے وچوں خدا دی قسم کفریا کلمات بکدے نے نبی سائیں دی نعت لکھنا اج ہر کم ہر جناب ہاں جی جناب نتھو خیرہ ناتا لکھدا پھردا ہی کوئی پھتو شاعر ہے کوئی نتھو شاعر ہے کوئی فلانا شاعر ہے کوئی ایم اے پاس کوئی بی اے پاس اوے نا شیطاناں نو نبی دی عظمت دا کی پتہ ہے حضور دی عظمت نو جاندا ہے اعلی حضرت بریلوی یا میرے علی گولوی ورگا جاندا ہے ہاں حضرت سیدنا حسان بن ثابت کوئی جاہل نہیں سی حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ تو قرآن دا کامل علم حاصل حضور دی شریعت دا بے مثال عالم سی پھر شریعت جڑی نعت لکھیے وہ نعت کامل نعت سی اج کل نعت پہ پڑی چڑھ دے آخر حضور آئے بیٹھے نے تے محفل نعت کی پی پڑی دی ہے عقل دا فیصلہ نچنا حرام ہے پر کہندا ہے عشق یار نچ کے منا میں کیا ہوا نام مراد اے شاعر بھی کوئی لانتی تے پڑھن والا او تو ہی وہ شیطان کی پیا بھوک دے اے عقل دا اے میں کہے عقل دا فیصلہ ہے یا شریعت دا فیصلہ ہے نا مرادا جے عقل دا فیصلہ ہوئے انگریز نہ نچن عقل دا جو فیصلہ نچنا حرام تے پھر جننے عقل والے لگے تے عقل والے کھوتے تے سارے ہی نچن اپنے تے حرام اور مونج کٹی چی نچن دا حرام ہونا حضور دی شریعت دا فیصلہ اگلا مصرع کیے ہے کہندا عشق یار نو نچ کے منا لواں میں کیا چشتی کہندا ہے تینو میں لما پا لواں پنا مرادا کہندا عشق یار نو نچ کے منا لواں میں کہ کیوں تو سلطان رائی مناون چلیا ہے وہ بے غیرتا سلطان رائی نو مناونا ہوے تے نچ کے جا مناونا رسول اللہ نو اے تے پھر امام حسین والیاں قربانیاں کہنیاں اے شاعر ہیں ایک اور اٹھیا پھر گئی انہوں آدھے نے ناصر شاہ چشتی بلے بلے بلے قوم نو جدوں دے ایم اے پاس تکرے نے نا دا ایمان دا کون دے ہاں ایم اے پاس ایم اے ڈگری انگریزاں دی ہے نا تے انگریز جنوں ڈگری دے گا اپنے معیار دی دے گا تے کافر دے معیار تے اترنے والا رسول اللہ دے معیار تے پورا نہیں ہو سکتا حضور دے معیار تے ہوے گا جڑا بابے فرید ورگا ہوندا ہی سرکار دے معیار دے اترن والا ہیں جی ہن کلام پہ لکھیندا ہے اب میرے کولوں دا کلام پہ ہے آ ویکھو سر کے جاواں جناب اینو ایک کتاب دا نام ہے تینو درے حضور تے لے چلنا اے حضور دی عظمت بیان پی ہوندی ہے تے کرن والے صدکے جاواں کیڑے جاہل کٹے متھے لگ گئے حضور دی عظمت بیان پی ہوندی تینو درے حضور تے لے چلا سن تے وچ آکھدا کی پیا سنا دیاں او میرے مولا میری توبہ اللہ شالا سنیاں نو اینا شاعراں تو تے نعت خانہ تو بچا ساڈا اسلام اینا جاہل کٹیاں نال نہیں پھیلیا علماء و مشائخ کی خدمات سے پھیلا ادھر ویخ آہا صدقے جاواں رنگ پیا چڑھتا ہی اسانو نبی دی غلامی تمانے روپیے نہیں لے آندے اٹھے نہیں جا رہے یہ کی ماننا ہے کوئی سمجھ آئی اسانو نبی دی غلامی تے مانے غریباں دے دل دی کلی کھلدی پئی ہے اساڈی عبادت دی نہیں لوڑ اور سنو اسانو تے جنت فری ملدی پئی ہے جنت تو کڈے روپیے تے اتوارنے شروع کر دیتے واہ واہ صدقے جاواں جنت فری پئی میں کہ سرکار جنت فری ملدی ہے مگر سرگو دے دیکھو جے رب دی جنت دی گل کریں تے او فری لبدی میں کہ نا مرادا جے جنت فری تینو لبنی ہے اوے اج دے نات خان آؤ اوے اج دے مسلیا جے جنت تینو فری لبنی ہے تے رب دی جنگ امام حسین نال سی انہاں دے 72 لے کے دتی سو تو فری دتی کھڑا ہے اللہ قرآن فرماؤں دے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماؤں دے میں جنت مومنہ نو دیتی ہے یا مولا کیڑی شے مول رکھی آئی فرمایا مومنہ دیاں جانا بھی ساڑے دین دے لگن گیاں انہاں دے مال بھی لگن گے تاسا جنت عطا فرماؤں گے میں کہ سرکار جدی جنت بولے ڈاما گھر کھلے تو آنے سانو جنت فری ملدی پئی ہے اگلا اگلی ربائی سونے سونے کہنا او گناہگارو اجنا کدرے سنگ جایا جے ڈھنگ میں توانو دس دینا ویکھی رب دے رنگ جایا جے میں اللہ دے سامنے ہو کے پیار دے آوے ہاڑے پاون لگاؤں وہ بھی میرے نال پیار کرے گا تسی بھی کولوں دی لنگ جایا اگو ہاتھے میں کرو بولوں گی شابش میں رب نو جنے گلی لائی کھڑا ہوں بڑو بڑو بڑو بڑو واہ واہ موقع لبا کھڑا نا مراد ناتا یہ ناتا نہیں لانتا کینے خدا دی قسم کر کے آنا جے ایمان بچاؤ رہی اینا محفل ناتا تو بچی یہ محفل ناتے نہیں ہے نات وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا اللہ کے ولی کی زبان ہے ایتے میں تینو حال مشتیاد خروارے دیکھ دا ایک قدہ چاول چکھایا ہے ناتاں دے کفریات میں بیان کراں تے پوری کیسٹ بن جائے تے کفریات نہ مکنے نہ اس واسطے سانی ایہو جیاں محفلاں دے اندر رسول اللہ آوندے نہیں جے محفل غوث پاک ورگیاں دی ہووے تے پھر کملی والے سرکار آوندے نے آکھنا سبحان میں گیا ہری پور ہزارے تقریر نات کا نات پہ پڑے کہ ناتا بول آ جنت طواف کر میرا بلے بلے بلے ہن میں انہوں ویکھاں بھی ایڈی بلا خدا دی اج بندہ آیا کیڑا آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے تو میں اوندا بوتھا ویکھیا تے مچھاں انج جویں ٹھوئیں دی پوچھڑ ہوندی منہ گونگلو وانگو تھلیوں چھلیا پیا آ جنت طواف کر میرا میں کہ سرکار اتحال تیرے دل وچ حضور وسدے نے تے بوتھا انگریز والا بنائی پھرنا جے اندر سور وسن تے پھر پتہ نہیں کی حال تیرا ہو سی نا مرادا او بدبختا جس دل وچ حضور دا ڈیرا ای او دا تاجدار گولوی نام اے خدا دی قسم کر کے آنا او دے پھر حالات ہی ہور ہوندے نے حضور سرکار دا جتھے ڈیرا ہوئے ہاں جی او دل عجیب ہوندی او ذات ہی عجیب ہوندی ائی ہاں جی او دی او دے خصال وی عجیب نے او دیاں صفات وی عجیب نے او دے اوصاف وی عجیب ہوندے نے او دے اعمال وی عجیب ہوندے نے ہاں جی او دنیا کائنات تو بے مثال انسان ہوندا ہے جنوں مدنی تاجدار اپنا دل دا تیرا تا فرما چھڑ داوے غور فرما میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں آپ ساری کائنات دے مختار نے آپ دی عظمت تے ہاں جی اے میں تھوڑی جی عظمت تیرے سامنے مدینے دے تاجدار دی ذاتی بیان کیتی ہے ہن حضور سرکار دے دین دی عظمت بیان کر دیا کر دیا پہلی نالوں اے زیادہ ضروری ہے کیوں او چھلیا حضور دی ذات دی عظمت اونوں ہی سمجھ اوندی ائی جنوں نبی سرکار دے دین دی عظمت سمجھ آ جائے جڑا حضور سرکار دے دین دی عظمت نہیں سمجھدا او خاک چھاندا پھردا ہی اونوں حضور دی عظمت دا پتہ نہیں چل سکدا مدینے دے تاجدار سرکار دی ذات دی عظمت تو بعد حضور دے دین دی عظمت دساں جویں نبی پاک دی ذات اعلی سی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضور نو دین وی ایویں اعلی عطا جنوں اسلام آکھدے نے اسلام جنوں آکھدے نے غور فرما اس دین دیاں بڑیاں وڈیاں ترے صفتاں نے ترے صفتاں توجہ ہے کنیاں صفتاں نے صفتاں نے مدنی تاجدار سرکار دے دین پاک دیاں ایک صفت دے ہوئے اللہ نے اس دین نو مکمل تے جامع بنایا اے دے اندر رب نے کمی چھڈی جامع ہے کامل بھی ہے ساری کائنات دا اکو ہی ہے اج کوئی پاکستان دا قانون وقت ہے سعودیہ دا وقت ہے لندن دا وکھرا ہے ہندوستان دا وکھرا ہے اے وکھرے وکھرے قانون اے لٹن کھان دے طریقے ہوندے نہیں قانون اوہی ہوندائی جڑا ساری کائنات واسطے اکو ہووے تے کدی تبدیل نہ ہووے جاوے کسے قانون دان تے سوال کری قانون دیاں خاصیتاں تے دس کی ہوندیاں یہ دس جاوے تے پھر آکھی چلیا قانون دیا خاصیتاں دو نے ایک جامع ہوندا جامع ہوندا ہے جڑا ساری کائنات واسطے ایک ایمان نال دسو ایک کیڑا قانون ہے جڑا ساری دنیا دا اکو ہی ہے بولو تے صحیح طرح ڈٹ کے جے اسلام نو منن والے جے ذوق نال بولو کیڑا قانون ہے اسلام ایسا قانون ہے جو عرب والوں کے لیے بھی ایک ہے عجب والوں کے لیے بھی ایک ہے جتھے جتھے انسان وستا ہے سارے واسطے محمد دے قرآن دا قانون ہی کوئی تے قانون ہوندا ہی وہی ہے جڑا سارے واسطے بولتے صحیح جڑا وٹیا کھڑا ہوے امیراں لئی ہور بنیا کھڑا ہوے غریباں لئی ہور امیران لئی ہور عرباں لئی ہور عجماں لئی ہور بادشاہاں لئی ہور تے تھلے عملے لئی ہور تے پھر عوام لئی ہور ایک قانون نہیں ہوندا محض لٹن کھان دے طریقے تے ڈاکے دے طریقے سمجھی مدینے دے تاجدار دا قانون جامع ساری کائنات واسطے اسلام دا قانون ایک غور فرما کامل ایسے کامل ایسے اس وچ کدی ترمیم نہیں ہو سکدی کدی تبدیل نہیں ہو سکدی یہ پاکستان کا قانون ہے جس میں کدی دو چار دانے سٹ دیتے. وہ جی میں ایک بندہ سی جٹ جیا وہ تاریخ گنتا ہوں سی کس طرح انہیں رکھی ہوئی سی ایک چاٹی تے ان دے وچ رکھدا ہوندا سی مینگڑیاں نہیں ہوندیاں مینگڑیاں بھیڑا تے بکری او مینگنا بکریاں تے بھیڑا دے وچ رکھدا ہوندا سی تاریخ دستا سی مینگنا گن کے ایک دن جگیا تے ویکھے بکری آئی تے اس کیتیاں مینگنا تے واہ واہ کوئی 150 مینگنا کتیاں ہو گئی. کسے بندے پوچھا یار اج مہینے دی تاریخ کی ہے؟ اس آخیا 101 تاریخ آئی. اس آخیا خانہ خراب 101 تاریخ. اساں تے انہاں دا مہینہ سنیا ہی کوئی نہیں. اساں تے 30-29 سن پایا 101. اس آخیا میں جو بیان 101 اس آخیا آخر مٹے میں چاٹی چوئنی تو مہنگی نہیں کوئی. سنیا مینگڑیاں والا قانون نہیں ہو سکتا. اج فلانے بادشاہ ترمیم کی تے پوچھڑ لا دی یہ 71 کی یہ 72 کی دوسرا آیا تے انہیں لا لی پوچھڑ تے ہن لنڈی ترمیم ہے. ایسے لنڈے جڑے نے وہ قانون ہو فلسطین ایک پورا موضوع ہے اس بیان کس طرح پہ نلیا نے جی جن سننی ہوگی سد کے جا غور فرماؤ. اللہ قرآن فرماؤں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نہیں آیا ذرا گون پوے سبحان اللہ. اللہ جدو مدینے دے تاجدار نے آخری حج ادا فرمایا اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے قرآن اتاریا اے مومنو اج اساں تواڈے تے دین پورا کر دتا ہے دین تواڈا اج پورا کر دتا ہے تے نعمت ساری تانوں دے دتی نعمت پوریاں تانوں دے دتیاں نے. ہاں جی صدقے جاواں اس آیت نے دو چیزاں بیان فرمائیاں. ایک دسیا ساڈا دین مکمل ہے جس دے اندر کملی والے سرکار نے کمی چھڈی جے دے ترمیم ہو سکتی. اور دوجا اللہ فرماؤں دے اتممت علیکم نعمتی اسا اپنی نعمتاں تہاڈے تے پوریاں کر چھڈیاں نے. ہاں جی کمی چھڈی کوئی نہیں نعمتاں ساریاں معلوم ہویا جنوں دین دی دولت مل جاوے سمجھی ساری کائنات دیاں نعمتاں مل جاوے. جدے کل دین نہیں خدا دی قسم کر کے آنا بھاوے پجاروں تے بیٹھا ہوگی بھاوے اے سی دیاں 100 گڈیاں دا مالک ہوگی بھاوے ملک دا بادشاہ ہوگی جڑا حضور سرکار دے دین تو خالی بیٹھا ہی اس لانتی نو سمجھی برباد ہو گیا بھی کوئی شاہ نو نہیں مل سکی. اور جنو حضرت بلال وانگو دین مل جاوے سمجھی اللہ سونے نے ساریاں نعمتیں نو عطا فرما تینوں سانو دین دی عظمت دی قدر جو نہیں سانو دین دا پتہ ہی نہیں اس واسطے اساں دنیا مردار نو سمجھن والے ہیں. ہاں جی اج سائنسی دور دین دی عظمت نو کی سمجھے. اللہ وحدہ اولا شریک مولا صدقے جاواں جد تے مہربان ہووے اونوں اپنے دین دی عظمت سمجھا چھڑدا ہی. ہن غور رکھ تیسری صفت اللہ دے دین دی بڑی وڈی جس کی وجہ نال ساری کائنات دے عظمت حاصل ہے سادہ دین اسلام. سن لوکاں دی جان دی بھی حفاظت کردا ہے مال دی بھی حفاظت کردا ہے تے عزت دی بھی. آخنا سبحان اللہ پریشانیاں مکا چھڑ دئی دل سکون چ لیا چھڑ دئی ماحول معاشرے دے اندر پورے معاشرے دے اتے رحمت دی چھاں کر چھڑ دئی میرے مدینے دے تاجدار دے کول سنیوں کی قسطوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس تحصیل روڈ عارف والا اساں مارا کھا کے ذلیل ہو گئے حضور دعا فرماو اللہ دے محبوب جے اللہ مہربانی فرماوے انہاں کافراں نوں برباد کرے ساڈی مدد فرماوے میرے آقا نے فرمایا یارو جلدی نہ کرو تیزی نہ کرو ہاں جی جلدی تو کم نہ لو او وقت آنا ہے جدو میرا دین پھیل جاوے گا پھر مکے تو چلو گے ملک شام تک کلا بندہ جو جاوے گا اللہ تو سوا کسے دا ڈر دل چ نہیں لیا گا ادھر ویکھ توجہ فرماؤ صدقے جاواں پھر وہ وقت آیا حضرت نبی پاک سرکار دی حکومت حضرت صدیق اکبر دی حکومت حضرت فاروق اعظم دی حکومت حضرت عثمان غنی دی حکومت ہجی پھر کائنات دے اندر امن ایسا ہویا جدھر بندہ جاندا سی انہوں فکر نہیں سی ہوندی مینو کسے لٹ لینا ہے مینو کسے جناب وڈ لینا ہے میرا مال لٹیا جانا ہے میرے تے فلانے ظلم کیتا ہے ہجی میری دھی دے اتنے ظلم کیتا ہے میری عزت لٹ لئی میری جان نہیں محفوظ رہنی خدا دی قسم کر کے آنا یہ ساریاں فکراں جڑیاں نے یہ ساری بے چینی تے فساد اس لے آئی دنیا تے جس لے نبی دا قانون اسلام نہ رہے جدو حضور دا اسلام دا قانون آتا ہے ہر بندے دی جان بھی محفوظ رہندی عزت بھی محفوظ رہندی مال بھی محفوظ رہندا ہے بندہ اس حفاظت وچ اللہ دی یاد کر کے تے جنت دا مالک بن جاندا ہے سن سن سن سن سیانے آندے نے چانن پچھاننا ہوے تے ہنیرا ویکھو چھاں پچھاننی ہوے تے دھوپ ویکھو سکھ پچھاننا ہوگا تے دکھ ویکھو جنہ چر مقابلے والی چیز میں تینوں مقابلے وچ لیا کے سمجھانا چاہنا اس وقت دنیا تے نظام ساری دنیا دے اوپر کہندا ہے نبی پاک دا یا انگریزاں دا نبی پاک دا ہوندا تے چور دا ہاتھ کٹی دا ایس دنیا پوری دے اوپر وہ مہاتیر محمد دا بیان آیا ہے نا وہ ملائیشیا دے وزیر اعظم دا اس آخیا بھی چند شیطان یہودی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ ان کی اعلی کار بنی ہوئی ہے پوری دنیا دے اوپر نظام کہندا ہے بولو بولو ایمان نال دسیا جے دنیا پوری دے اتے امن ہے جان کسے دی محفوظ ہے عزت مال سچ بولیا سویرے بندہ پہ نکلتا ہے گڈی تے پجارو جا رہی نوکر سے کہتا ہے نوکر جی دیکھیے تھلے گڈی ویکھی تھلے سر کیوں وہ سر کو یار کوئی پتہ نہیں چل پتا دہشت گردی بڑی عام ہو کدھر نام مراد نے کوئی بم رکھ دیتا ایویں ہے بولو تو صحیح سواریاں بان لگیا میں اگلے دن بان لگا بس دے تو وہ ایڈا سارا ہے کہ دھوتو لئی پھر دے ہوندے نا توتو وہ کی آندے نے وہ لڑا ہی جا سارا ایک ہوں میرے نال میں کہو مینوں کی لگا ہے خیر تو یہ کی کرن دے نہیں اپ کو چیک کر رہے میں کہ پوری گڈی چیک ہوئی ہاں جی پوری گاڑی چیک ہوئی ہے میں کہ سرکار کوئی ایہو جا آلہ نہیں بنایا جڑا توانوں چیک کر میں کہیا کوئی اگر بم رکھیا ہوئے کسے نال تے ٹیں ٹیں کردا کہندا ہاں میں نے کہا سر اے سر پرا ہو کے مر بوتھا پرا نو کر مینوں اے دس کوئی اے ہو جا اللہ نہیں تو جو حضور دی امت واسطے تے انساناں واسطے بم بنیا پھرنا ہے کوئی تیرے تے ٹیں ٹیں نہیں کردا مون کٹی چھے چھوڑی تسی بیٹھو کرسی تے تے چھوڑا پھیڑ جا پیا نہ چلن دیو اونا چیر دینا چیر منتھلی مانگو اگلے تیرے ایک ڈرائیور آندا ٹیکسی آندا مولوی صاحب آپ کی کچھ نہ ہے ایک پیا ہی ورد شاہ پاڑے آندا ایک پیا ہی مالک آندا ایک پیا ہی ایک پیئے ہی ڈرائیور آنگا چار پیئے ہیں جو بندی میں کیا صدقے جاوا تو آٹے تھے تین تھی نہیں ہوں دی آج تو دس سال پہلے گن مین بسائیں چاہتے سا ہاتھ بولے بہت ترقی گئی ترقی ہو گئی کہ نہیں ہوئی ان جتھے ویکھو پہلو گڈی اچ چڑھ دیاں گن میں تے ڈاکے مڑ وی پے کھڑے پیندے نے کہ نہیں اگلے اوندے نے او پہلو گن میں نوں چھوڑ دے تے بعد چاندے نے وار صدکے جاواں کیویں ہوے قانون سن لندن دا قانون جس ملک چلے لعنت کیوں نہ پڑ اگلے دن اخبار میرے کول پیا برطانیہ میں ڈاکوؤں میں رٹ کر دی برطانیہ میں ڈاکوؤں نے رٹ کر دی جج صاحب ہمیں تحفظ دیا رٹ کنا کی تھی انہاں آکھیا تانوں بنیا کی ہم جب جاتے ہیں ڈاکا مارنے کے لیے آگے سے لوگ فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیتے ہیں ہمیں تحفظ دیا تو برطانیہ کے فاضل جج صاحب نے فیصلہ کیا جو ڈاکوؤں کو ڈاکے کے دوران زخمی کرے اس پر $24,000 جرمانہ ہوگا ہے ترقی سنو اے طالبان عقیدے چ جویں سن پر خصماں نوں کھان سانوں لیکن میں کوناں وچوں گل کرنا چاہنا عقیدے چ رولا سی تاں تے منج کٹی چھی اے نا ایک ہور بھی توحید والا سر لکائی پہ اوتھے انہوں نے اسامہ صاحب او سر تو نہیں او میں کہ اینو کی بنیا یہ مجاہد او میں کہ نا مراد مجاہد تے بم سینے نال بن کے ٹینکاں دے تھلے مار جاندے یہ چنگا مجاہد ہے جڑا سر کو نہیں دیا گا 30 لاکھ دی مون کرا چھڈی سی 30 لاکھ مسلمان مرا دتا سی ایک نا مراد باندر نو آگ تو مار تیری جان رسول اللہ دی جان نالوں قیمتی میرے آقا نامدار 22 جنگا خود جا کے لڑ گئے اے جدو جنگ احد دے موقع دے صحابہ کرام نے پہلو مشورہ دتا یا رسول اللہ دی جنگ لڑنی چاہیے آقا نامدار نے اپنے سینہ مبارک دے اپنے جسم مبارک دے ہتھیار سجائے صحابہ کرام دا مشورہ بدل گیا کئیاں دا انہاں آکھیا یار اسا چنگی نہیں کیتی آقا انعامدار نو اسا مشورہ دتا ہے حضور آپ ہی تشریف لے جاندے تے چنگا سی آ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ سنیا مہربانی فرماؤ ساڈا جان دا ارادہ کوئی نہیں ترک فرماؤ رسول اللہ نے فرمایا اے نبی دی شان ہرگز نہیں جدو اپنے جسم تے ہتھیار چڑھا لو جنہ چر کافراں نال لڑدا نہیں نبی کدی ہتھیار رکھدا نہیں فرمایا خبردار یہ کبھی نہیں ہوگا حضور باوی جنگا خود جا پر صدقے جاواں اسامہ صاحب تو اس ٹبر نے جدو بھی ساڈے تے فیض کیتا پٹھا ہی کیتا اس ٹبر نے اینے نام مراد نے جدو بھی ساڈے تے مہربانی کیتی ہے مونجی کرا کے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے او جے میں کشمیر اچ گئے کھڑے نہیں او کشمیریاں دا بیڑا گر کرن دی خاطر میں نے کہا دو مجاہد صاحب جی مجاہد صاحب کھا لیں دو کھا لیں میں کہا جی کھلے تو مل سکتے ہیں ہماری طرف سے کھا لیں آندا جی کیوں میں کہا قبلہ ککھر وچ وٹا مار کے نس جاونا تو مگرو ککھر اٹھ کے پایا جاوے بھونڈ سارے پایا جان تو سجائی کھڑے ون ٹبر کنجرا ہن تو آکھے میں جہاد کیتی کھڑا جہاد اک فساد رات نو بندوکڑی پھڑنی تے نس کے تے بارڈر فوج پار کراندی اے فوج بارڈر رات نو پار دو چار بندے ریڑ کے واپس آ جاندے ہندو سویرے ویندے نے آندے نے ساڈے بندے بنے پے نے اے تے کنجرا کو قبضے کو نہیں ہوندے اون ہزار دی عزت لک لی ہزار دا چگا ساڑ دیتا ہزار نو قتل کر دیتا او ایمان نال دس ہوئے یہ جہاد ہے کہ فساد ہے آ میں نے کہا لانتیوں فسادیوں یہ جہاد نہیں یہ کیسا عجیب جہاد ہے پچاس سال سے ہو رہا ہے اور ظلم الٹا بڑھ رہا ہے بدبختوں جہاد جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے ظلم ختم ہو جاتا ہے رحمت خدا یہ کیسا عجیب جہاد ہے ادھر جہاد تیز جمپ ہے پر یہ امریکہ کے کہنے پر جہاد ہے امریکہ کی ایجنسیاں کرواتی ہیں اور ہمارے جناب مل کر یہ سارا مکالہ ملتے ہیں میں اسامہ دے بارے یا ایدے بارے نہ دس دے ہو اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں اور فقیر دے فکرے یاد رکھ اسلام جب لڑتا ہے تو چھپتا نہیں جب چھپتا ہے پھر جے مکے وچ سڑکلی والے تے غار مبارک کے بیٹھے نہیں لڑے جے مدینے تلوار چک لیے پھر کدی لکے نہیں اے اسامہ دا ہی چھلاوائی اسامہ نہیں چھلاوائی توجہ ہے اس ملک دے اندر اسلام دا قانون رہا چند دن کچہریاں بند تھانے بند 24 قتل ہوئے نے کل 6 سال کنے 24 یا 26 اخبار دے بیان دے مطابق میری تحقیق دے مطابق کل 24-25 قتل ہوئے نے کنے سال ہیں 6 سال اس تا محفوظ سا مال سٹ کے بازار وچ تر گیا دکان کھلی چھڈ گیا کسے دی جرت نہیں ہو سکی ہاتھ لاون دی اے برکت کے دی سی مصطفیٰ دے قانون دین اسلام دی برکت تے ہن امام تہاڈے ملک وچ کنے قتل ہوندے نے ہاں ترقی ہے نا رنا کنیاں چلی لیاں نے بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ او تے وکھرے نے اے جڑے سکول چلدے انہاں نوں تے چھڈ گلاں دیو نا جڑے روزانہ چلیندے نے پرسوں لاہور ساڈے دا واقعہ ہے سکول کڑی جاندی سی منڈیاں نے انہوں پہلا فسایا فسا کے لے گئے بکری آ جو گئی مڑ بگیاڑاں دے منہ وچ اپنا وہ ویڑا چھڈ جو گئی مڑ والا چھڈ گئی تے بگیاڑ دے منہ وچ آ کے لے گئے بدکاری کیتی قتل کر کے سٹ گئے ہن پیو کڈی پھرے جلوس میں کہ کجرا ہن جلوس کیوں کڈنا نہ مرادا جلوس لتر اپنے سر چ مار تو رسول اللہ دے دین شریعت نو سمجھدا تے حضور دا قران وکرنا فی بیوت کنا گھر چ رہو تو بازار لے کیوں تو سکول بھیجیا کیوں سی نہ مرادا تو اگر خربوزہ دتا ہی گدڑا دے منہ اچ نہ چیرنا ہی چیرنا ہے اگر بکری دتی بریالا دے منہ اچ نہ پالنی پالنی ہے نہ مرادا تو اے سی او اپنے وارے وچ رکھدا پھر اتے تک کوئی پہنچدا پھر تو آکھدا جلوس کڈن نہ پھر حقدار ہے تو کیوں حضور دی شریعت دی خلاف ورزی کیتی ہو خدا دی قسم کر کے آنا غر دے کے ہر فتنہ فساد دن با دن دنیا پر عام ہو رہا ہے کہ نہیں پھر سمجھ لے صدقے جاواں اللہ دے پاک محبوبا تیرے قانون تو تیرے قانون دی عظمت وے جدو دنیا تے آندے رحمت ہی رحمت کر چھڈ داوے نہ پھر گن مین لکھن دی لوڑ پیندی مڑ کسے سرمایہ دار نوں اے طاقت نہیں ہوندی میں غریب دا حق کھو لواں نوچا اینوں کم لواں لکھ روپے دا دیواں تنخواہ اینوں فیکٹری وچ 1500 نہ اے بچیاں جوگا ہوے نہ اے جناب مکان دے کرایہ جوگا ہوے اے ہمیشہ دن بدن ہیٹھا ہی لگا جاوے میں دن بدن سور ودتا جاوا خدا دی قسم یہ پھونڈی تقسیم اس وانتی قانون کی عطا کرتا ہے عظمت اسلام کو لاکھوں سلام سنے اور سن دنیا دے قانون اج دے انہاں دے واسطے غریب بندے دا حصہ کوئی نہیں غریب ادھر آ بھی نہیں سکدا ایمان نال دسو آ سکدا ہمیشہ خنجر سب پہ دروندے نے سب اڈے اڈے گاٹوں نے جڑے ہر شے تے قبضہ ہوئے پیسے سرمایہ تے قبضہ ہوئے تے پھر ہوندے جیویں اوتھر جا امیر سکدا ہی نہ اسی طرح اے قانون ہی امیراں دے نہیں تے صدقے جاواں مصطفیٰ دے قانون اسلام اوتھے چلاون واسطے فاروق اعظم غریب ابو ہریرہ غریب مسکین کیونکہ وہ قانون پیسے کھواندا نہیں لوکاں دے بچاؤندا ہے کھوامنا ہو رے کھوامنا میرے مدینے دے تاجدار دے صدقے جاواں اج کئی لانتی گلاں کردے نے انگلش نہ پڑھیں گے بادشاہ کیسے بنیں گے انگلش نہ پڑھیں گے افسر کیسے بنیں گے میں کہ بدبخت ہو افسر واقعی تسا انگلش تو بغیر نہیں بن سکتے لیکن جڑا ملک چلا مردہ کم میں حقیقت صحیح ماننے دے اتے لوکا دے اتے حکومت کرنے دا کم میں خدا دی قسم کر کے آنا او دے واسطے انگلش نہیں چاہی دی محمد عربی پاک دا قرآن چاہیدا ہے اس قرآن نے فاروق اعظم تیار کی اس قرآن دے وچوں حضرت مولا علی سرکار جیسے فیصلے عدل و انصاف دے کرن والے تیار ہوئے نے اس قرآن دی برکت نال اج نیرے پڑھنے آ قرآن نو سمجھدے کوئی نہیں ہاں جی جنہ سمجھیا سی قرآن نو صدقے جاواں تے عمل کیتا سی اس قرآن دی برکت دے نال انہاں لوکاں نو اللہ سونے نے کسے نو قاضی بنایا جے فیصلہ کیتا ہے تے دنیا تے بے مثال کیتا ہے عدل کیتا ہے تے دنیا تے بے مثال کیتا ہے اگر حکومت کیتی دنیا تے بے مثال کیتی اگر امام بنے نے دنیا تے بے مثال بنے اگر ولی بنے نے دنیا تے بے مثال بنے نے اگر مجاہد بنے نے خالد جانباز جیسے بے مثال اے برکت مولا دے قرآن دے قانون دین اسلام دی سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں دا غور فرما آپ ایک دل اپنے دور خلافت دے اندر تقریر کردیاں رو پے نے غلامہ پوچھیا اے عمر روئے کیوں جے فرمایا یارو مینو اج وقت یاد آ گیا وے اے عمر کیڑا فرمایا کدی او ویلا سی مکے دے اندر میرا باپ اونٹ پیا چاردا سی مینو میرا پیو آکھدا اے عمر میں روٹی کھان گھر چلیا واں تو اونٹاں دا خیال رکھ لے میں اونٹاں دا خیال رکھن واسطے سوٹی لے کے کھلو رہا میرے کول وی اونٹ سن سامبے نہیں گئے کوئی ائی نس جاندا سی کوئی ائی نس جاندا سی بڑا پریشان ہویا میرے کول اونٹ نہیں سامبے گئے اج رویا اس گل پچھوں اوے عمر کدی تیرے کول اونٹ نہیں سن سامبے جاندے اج محمد پال ادی دنیا دے انساناں نو سمجھ اج قرآن دی برکت نال دی ادھی دنیا دے انساناں نو سامبھی بیٹھا ہے مینو رونا اس گل دا آ گیا وے خدا دے بندیا معلوم ہویا ہو حاکم بھی تیار کون کردا ہے بولو نا لٹن والا ہو رہے پر اپنے آپ نو لٹاون والا ہو رہے لٹن والا انگلش نال بن دئی اپنا سب کچھ لٹاون والا محمد پاک دے قرآن نال حضور سرکار دے دین نال بن دئی خدا دی قسم اے دروازے اوئے جڑے خود لکھاں کلاشنا کو کھینچ رہے ہو انہوں نے لوگوں کو کیا تحفظ دینا تحفظ تے او دیندے نے جنہاں نو اپنے حفاظت واسطے کچھ رکھن دی لوڑ نہیں پئی چلے آ فاروق اعظم بیٹھے ستے پین ایلچی آیا ہے روم دا قاصد آیا بادشاہ دی چٹھی لے ویکھیا اس فاروق اعظم مٹی تے ستا ہے کوئی نال محافظ نہیں پگ اپنی لا کے سر تلے مت سمجھے ڈھائی مرلے کا بادشاہ سے ادھی دنیا کے بادشاہ کی گل ہے جب آیا ہے نا ویخ کے تو کمبن لگ پا بادشاہ اپنے اکھ مبارک کھولی نا شیر خدا دی اکھ اکھ مبارک کھولی نا ویخیا کمبدا ہے پہ آندا سرکار مینو سمجھ نہیں آتی میں قیصر بادشاہ دا قاصد ہاں تہاڈے کول کسرا دا قاصد ہاں میں تہاڈے کول تے میرا حال اے وے میں اوتھے پلنگاں سونے چاندی دے پلنگاں دے ستے بادشاہ ویکھے نے مینو اینی ہیبت نہیں آئی اینا گھبرایا نہیں تو مٹی دے ستا ہے تے میں کمبی جا رہا ہوں فرمایا یارا یہ دنیا کی ہیبت نہیں یہ خدا کے دین کا جلال ہے جڑا عمر تو بننا ہے پیا ذرا آکھنا سبحان اللہ. مت وجی اس قوم دی جنوں اج اج چگم والے قانون لبے لٹ کھسٹ تے دنیا تے امن برباد تے مجرم پوچھو کون قوم دی مولوی ورنہ مراد ایسی عقل ختم ہو گئی. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. اس قوم دی عقل دا علاج جڑے ہسپتال چوں کرامن تے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. اے دسو جڑے حکیم دے ہتھوں مریض مرے مجرم وہی ہوندا ہے یا دوجا ہوندا؟ سچ بولیا جدے ہاتھ مولوی تا مجرم بننے سن. اے دنیا ہندی مولویاں دے قبضے دین حضور دا ہندا قانون پھر دنیا وچ ہندا فساد قتل و غارت لوٹ تے پھر مجرم ہونے سن مولوی تے مجرم ہونا سی اسلام. دنیا قبضے امریکہ دے قانون کافر دا انہاں دا چلاون والے شاگرد وی سکول والے انہاں دے تے مجرم کون ہے؟ پھٹے والا تے مار مار جا تے سکول مول بھی مر جاوے تے آ جاوے گا سکول ٹھیک ہے. لاکھ ڈب نہیں مرتی ہے قوم چھوڑی اچ پانی پا ستلج سکیا پیا چھوڑی تے نہیں منگل والا یہ مجرم ظالم عذاب مظلوم مولوی مجرم وہ مظلوم مجرم سمجھنا ہے تیرے ہی کام میں. میں آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی جس کتاب میں مظلوم مجرم سمجھا گیا. مصطفیٰ دے قانون دی عظمت تو صدقے ڈٹ کے آگ سبحان سونے دے قانون دی عظمت بیماریاں تو بھی محفوظ پریشانیاں تو بھی لڑائیاں تو بھی سنڈیاں تو بھی. میں نے ایک آندا ترقی ہو گئی چشتی میں کیا سنڈیاں ترقی بالکل ہو گئی مگر سنڈیاں ادھر آ کے سپرے کرنے ادھر سنڈیاں ہور کیڑے ہور ودتے. میں کہا سرکار ساڈا کیڑا جو نہیں مرتا مڑ فصلوں کا کدو مرے تینوں کیڑا کیوں جڑا امریکہ کا کیڑا آتا ترقی ترقی میں تو ترقی کروں گا. ترقی ہو گئی ہلاکتوں میں موتوں میں. پہلا ایک قدہ مردہ سی ہون کٹھے اے سی دی گڈی وجدی ہے ستر بندے کٹھے پی کچو مر نکلیا پہی ترقی آپ جہاز اگلے دن لکھے بتی کٹھے مرے نے جرنل صاحب بتی جرنل کٹھے آج بیان آیا ہے دونوں شہزادے ایک سفر میں ایک گاڑی میں سفر نہ کرے خطرہ بہت. کیا ہو گئی ترقی بولو سے صحیح. کوئی بندہ جیب بچا کے مشکل نال واپس آوے ہو کیا گئی ترقی. لڑائیاں ودیاں لڑائیاں اچ بے غیرتی اچ بے حیائی اچ عزت فروشی اچ ایمان فروشی دین فروشی بیماریاں دے اندر ہر جو ہر بندہ بیمار جنوں ویکھو شوگر کینسر بلند کرے گا. ہویا پیا ہے تیرے ابے نو بھی آیا سی او دادے ساڈے نو آیا سی بلند کرے گا. مولوی صاحب میرا تے میرے نال نہ بولی میرے نال گل نہ کر میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاندا ہے مڑنا کی دسیا مرحبا گل تساں دے حالے جنے ترقی تو دور بیٹھے نو جٹ بندے اے چگی اوے اوے اج دے شہر والے فارم نوں دے دینا او دعائی خدا دی ایک سو ایک بیماری دے وچ مبتلا ابا ہسپتال سے وہ واپس آتا ہے اما پکڑ جاتی اما واپس آتی ہے تھی اپنی چلی تھی واپس آتی ہے پتر اپنا پڑا مجال ہے ہسپتال لبے ورنہ مرادو بیماری ہے ترقی ہر خدا دی قسم لعنت ترقی ہو گئی دین دشمنی ترقی ہو گئی. ترقی اس کو کہتے ہیں سڑکاں بھاوے کچیاں ہون پر سڑک تے چلن والا تے سکون وچ ہوے. ہن اور سڑک تے چلن والا تے سکون وچ ہوے اور سڑک تے ہے موتر وے سڑک ہے موتر وے تے چلن والا جڑا او کدی ہزار لٹائی جاندا وہ کھانا خراب دے پترو چنگا چڑھیا اس سڑک تے ہزار روپیہ میں کہ پتر ہے تیرا کچی کنی سی جیبے چ اپنے تے رہندے سن اے ترقی ترقی میں کہ پتر ترک گئی اکھا نال ویکھو تے ترک گئی. ہن غور سن غور نال گل نوں سن خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وے شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو لعنت ایسی پئی. ہن خلاصہ سند میری تقریر دا آخرے چان کے کڈا عظمت مصطفیٰ کا منکر بھی کافر ہے عظمت دین اسلام کا منکر بھی. جن نے حضور دے دین نو عظیم نہیں سمجھا ساری کائنات تے قانوناں نال او کون ہے؟ جن نے رسول اللہ نو عظیم نہیں سمجھا او کون ہے؟ کافر. خدا دی قسم کر کے نا اس لے دا فتنہ سن اس لے تو ٹولے اس امت نو نہیں کھلے نہیں. ایک عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام پر کتابیں لکھتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو پھر ایسے قلم ان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ قلم میں شوخی نہیں رہتی وہ قلم میں زور نہیں رہتا پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے جیسے تھے کوئی ایسی بات نہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں. یہ عظمت مصطفیٰ کے منکر ٹولا ہے. دوسرا ہے عظمت دین مصطفیٰ کا منکر یہ وہ ہے جو سکول و کالجوں میں تیار ہوتے ہیں وہ بانی اسلام کا دشمن تھے یہ اسلام کا دشمن ہے. یہ جب بھی بولتے ہیں انگریز کی تعریف کریں گے انگریز کے نظام کی تعریف کریں گے حضور کے دین کی بات آئے گی تو کہیں گے پرانا دین ہے اب نہیں چل سکتا اب عورتوں کو ترقی کرنی چاہیے عورتوں کو بیدار ہونا چاہیے. یہ قرآن اسلام جو کہتا ہے عورت کو اندر رکھو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے. عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں. ہاں جی عورت کے حقوق ایسے مارے جا رہے ہیں. اسلام کہتا ہے ایک عورت کی گواہی, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر. یہ کیا ظلم ہے؟ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہونی چاہیے. ایسی بکواس کرنے والا اسلام کا دشمن, اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور پتھر بننے والا, سکون سے تیار ہوتا ہے. یہ عظمت اسلام کا دشمن ہے, وہ عظمت مصطفیٰ کا دشمن ہے. اور سنی وہی ہے جو حضور کی عظمت کا بھی ایمان رکھتا ہو, عظمت اسلام پر بھی ایمان. توجہ ہے, سن لو. تم ایویں بریلوی بے لگام بنائی کھڑا ہر کسی نو, جنوں ویکھو وہ سنی, یہ سنی آئے یہ سنی آئے. جیڑا یارویں چکرے تو سنی دے فتوے دتی کھڑا, تیرے ابے دا مذہب سنی. کئی بارویں چکرے تو سنی بنائی کھڑا. خدا کی قسم یہ ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں, آثار ہے, علامات ہے. سنی کا مذہب عظمت مصطفیٰ اور عظمت اسلام سے. قانون کافر پر ایمان رکھ. اوے نا کی میں گلا پہ کرنا تیرے سامنے تے بےہودہ تے جناب جھوٹ بولیا. انہوں یہ کلندر اقبال کی کتاب ہے کلیات اقبال, اردو کی شرح اس کی لکھی ہے پروفیسر اسرار زیدی نے. علامہ کے ایک شعر کی شرح لکھتا ہے صفحہ نمبر 694 پر. کتنا صفحہ بولو بولو, چیلنج کر کے حوالہ پیش کر رہا ہوں. غلط ثابت کر دو زبان کٹا دوں گا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ادھر دیکھو. انہوں نے لکھا علامہ کے ایک شعر کی شرح میں, علامہ کا ایک شعر ہے, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف. اس کی شرح میں اسرار زیدی پروفیسر لکھتا ہے, بر صغیر میں تعلیمی نظام نافذ کرتے ہوئے انگریز مدبروں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی تو اس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا. یہ سکول کے بارے میں لکھا پروفیسر لکھا. اور ایک صدی کا آگے سنو, تو کہتے ہیں وہ مشنری کے بارے میں تھا. اور ایک صدی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی. اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سے بے پہرا ہو چکا ہے. اور ایک صدی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی. اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سے بے پہرا ہو چکا ہے. توجہ ہے کوئی نہ, کچھ سمجھ بھی آئی نہیں کہ اٹھ گئی ہے. تو سمجھ بھی تو انہوں الٹی ہوں دیئے نا. خیال کریا جو ایک بندہ سی چڑھیا ایک پیر کے دربار پہ, تو باؤنڈ انعامی باؤنڈ نہیں ہوں دے وہ جیب اج پائی پھر دو سی آن دا پیرا کدرے باؤنڈ چڑھ لگنا تھی گل بڑی. وہ دربار تو ہیٹھا اترن لگا تو کسی نے ہاتھ مار کے باؤنڈ کر دیا. آندا پیرا پیرا اچیاں شانا والا تے پٹھیاں سمجھا والا تینوں آکھیا سی نے کہہ لیا. اے سرکار اس قوم نو سمجھ نہیں پٹھی. او کئی بیچارے اپنی تقریر سُتیا ادھی جا رہی ادھی گل سُتیا ادھی موقع ہی تے سبحان اللہ. ہوں ادھی سنی ادھی کا پتا ہی کوئی نہیں. جدو ادھی سن کے گیا تو اتنے جا کے پول بند. میں تو چشتی کو سن کے مرادت جی پیشہ رکھا ہے وہ تو سی اللہ مد یہ ہے آئین علم التعلیم کہتے پاؤ یہ بارہویں جماعت کی جو لکھا نا بارہویں جماعت کے لیے یہ سکول کی کتاب جو بارہویں کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 تے لکھا ہے سنو مکالے ملیے تین ملیے ترقی کریے تھے 81 صفحہ 81 لکھا اسلام کو نقصان لکھے 81 صفحہ خالد بک ڈپو لاہور بھی چھپی سکول پڑھی علم تعلیم بار علی گڑھ میں اسلام اور مغربی تہذیب کو ملانے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت نقصان ہوا اسلام میں بہت سے فروئی مسائل پیدا ہو گئے مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ انگریز ٹھیک ہے ترقی ہے مسلمان جو نہ رہے چلو اس تو ایک بڑا بہت بڑی ترقی دکھانے لگا ہو دکھاوا یہ آ کہڑی کتاب ہے سکول کی لکھا رہا ہوم لکھا نا ہوم یہ کی مانا ہوں ہوم اکنامکس کا کی مانا ہوں گھریلو یہ تو تمہیں مانے ہو کلام کا مانا مسلمان جو مر ہو ادھر دیکھو سائی یہ ہے یہ گھریلو ایک کام اٹھویں جماعت کی دیکھا دی لکھے نا اتنے اٹھوی یہ ساری کڑی صاحبہ پڑھن جاتی ماں سد کے جا مست توجہ ہے کوئی نہ تو کچھ سکھا جاواں گا ان شاء اللہ العزیز صفحہ نمبر 83 دیتے جسم کا ناپ لینا یہ سبق نمبر 4 ہے جسم کا ناپ لینا سکھایا جا رہا ہے ہماری بیٹی کو لیں گے پہن ناپ کپڑے کیوے سیونے میں گھرے بھی گھرے نو کا جو کپڑے کیوے سواؤنے میں جا کے ایس انداز کے ساتھ دیکھا سنو لکھیا کی کھڑا ناپ دینے کا طریقہ ٹھیک ہے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے گڑیو درزی کو جانا ناپ دینا تو میری پتلی کمر میں جادو کٹیا لباس ہووے پتلا ہے ہر شہر صاف پی تو اور کی مطلب ہے ہوں نبی پاک سرکار فرما نے انہوں عورتوں سے لانت جہاں کپڑے پا کے منگیاں رہی حضور نے فرمایا انہوں عورتوں نے جنت کی خوشبو نہیں سنگنی جہاں کپڑے پا کے منگیاں کپڑے پا کے منگیاں کا کی مطلب یا موٹے چست پاؤں تنگ کپڑے جہدے آزاد نمائش ہو یا پاؤں کے موٹے یا موٹے نہ ہون تے بریک ہون پتلے جسم جسے پھر کیے پھر بھی لانا کالو انہاں کی آخیا ناپ دینے کا طریقہ پھر سنو یہ لکھے پھر ناپ کہڑے کہڑے حصے کا دینا چھاتی کا ناپ آ لینا جی پیا چھاتی آ لینی جی پی پھر کولہے کا ناپ کولہا جان گے جی کولہا کولہا کنو آ جانا یہ تو سا کولہے پرانے یہ تاری زبان کولہا آدھے جی آخو آلہے کا ناپ پھر ملانڈا کتنے پہ نے فیتا لیا کے میں پروفیسر تو سمجھو میں تمہیں پڑھا رہا ناراض کیوں گے پروفیسر پڑھا سکتا میں پڑھا انہیں بھی تو سمجھا اثر اس نے سمجھا یہ ہے دسویں میٹرک دی یہ میٹرک دی انگلش اسی ہوم ایک نام یہ انگلش ہے ہاں ہاں آ کی بیٹھی ہے یہ مضمون کی ہے میری مضمون کا نام ہے عورتیں بیدار ہوتی ہیں اے اما جاگی بیٹھی ہے یہ پہلو ستی سی باجی یہ ہوں اکھ کھلی مضمون یہ ہوں جاگی بیٹھی ہے کی مطلب عورتیں بیدار ہوتی ہیں جنہیں بابے فرید دی اما ستی رہی جڑی پردیاں وچ رہی گھر وچ بیٹھی رہی او سُتی سی اللہ رسول حق ماریا سیدہ خاتون جنت گھر بیٹھی رب رسول حق ماریا سُتی رہی باہر میں لانتی وہ ہوگا جو ایسے کو شعور کہے گا شعور وہ ہے جو محمد عربی کے قرآن یہ بے غیرتی ہے نام شعور ہے یہ ظلم ہے تو نام ترقی ہے یہ فساد ہے تو نام نام اس کا منحول رکھ دیا ہے خدا کی قسم سچ بولیا ہے عارف ہے کھڑی رحمت اللہ میاں صاحب فرماؤں نے بے غیرتی یاری نالو چنگا بے شرمی مرغے نالو یارا ساگ سرو چنگا بے شرمی من ایک آدھا مولوی جی جدیا دفتر کم نہ کرائیے پڑھائیے نہ کم کم کرنگیا پیسے کدھر آؤ گے میں کیوں بغیر دھی کمائی کھانا انگلش کی پڑھائی کی لوڑ نہیں پہنتی تو تلا بن جا سب کو جا انگلش کی دھی کی قلم نہیں چلنی بے غیرت دی میں کیا یار دنوں سور کھال اور گنا گھٹ اگر ادھر میں گیا بہاڑی اتنے مول تقریب ہو سکتے وقت واقعہ بیان کر پہلے لوگ زندہ قبر دب دیں سن بڑے ظالم سن میں کیا سرکار تھے چلے میں کیا مردارا جال چلا وہ کوئی اٹھ مہینے سال دو سال اپنی دھیاں نو باہر تو آنا پہلو ہی منصوبہ بندی بنا کر ورنہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ سکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ادھر کہتے ہیں ترقی ہو، ادھر کہتے ہیں آبادی نہ بڑھنے دو، کھائیں گے کہاں سے؟ کہتے ہو آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو، کھائیں گے کہاں سے؟ سکول کتاب جماعت ایمان آبادی مرلے کی زیادہ ہے یا لاہور کی؟ اتوں کے بندے اتنے کما گئے کھڑے یا اتوں والے اتنے آئے کھڑے اتنے بنے میں لین گئے کمائی کر دی اتنے آبادی زیادہ وہ پٹھے مرن بہن لاؤ اتے شہر زیادہ ہے وڈا ہے کمائی کرن جاندے ہو معلوم ہویا جتھے آبادی زیادہ ہوے گی اتے روزی زیادہ ہوے گی تے مورے ہر قسم بچے دو ہی اچھے آؤں منصوبہ بند، منصوبہ بند نہیں آن دینا، میں کیا منصوبہ بند جا رہے ہو؟ میں کیا مہربانی کرو آ کتے میں سب کیوں میں کھانا خراب ہوگی کتی کٹھے بارہ بارہ جان سکتی کھاون واسطے میری مصیبت ہی ہے نا کتے کتوں کھان مہربانی کرو تو بچارے امداد دو تو صدقے جاوا تیری ترقی تو کتی بارہ کٹھے جمے وہ کھا لیں گے کہ بھوکے مر گئے کتے کتے داری ایمان نے بنا من والا بھی رب کھوا من والا بھی رب ہوں کتے کدی نہیں سوچیا چون لتا والے کدی نہیں سوچیا پر دو لتا والے بغیر تو پچھلی بکواس ظاہر کرو اصل مقصد ہے تاکہ لڑکیاں اساں باہر کھڑیاں تے بنا ہونے نے تے فدیچے نہ منصوبہ بندی کر دیو عمل ٹھہرے نہ نہ فریچے گی نہ ساڈے گل کی گل بنا پانی اساں مسلمانوں دی عزتاں نوں روڑ دیاں گے تے تساں عزت روڑ لے ورنہ خدا دی قسم کر ایک دوسرا خالق تو یقین ساڈا اٹھانا چاہتے ہیں مومن تو وہ ہے جس کا ایسا یقین ہو جو سمجھے آسمان بارش بند کر دے زمین اگانا بند کر دے رزق ہمیں پھر بھی خدا عطا کر دے جن نے اس طرح کا ایمان نہیں رکھا ایمان اٹھا رہے گی خدا ارے کیا ہے ایسی باتیں کیوں ہو رہی؟ یہ عظمت اسلام کے دشمن خدا دی سکولی طبقے کے منہ چوں ہمیشہ اسلام کے خلاف بننا سنے گا کبھی اسلام کی تعریف نہیں اسلام کے کن پھر اتے میں نے ایک آدھا قرآن بھی تو پڑھی رہا اسلامیات میں کیا ہے نام مراد آ جنا چلاونا کافر کا قانون ہے انہوں اسلامیات پڑھائی ہے تو جن اسلام اس کو پڑھایا جائے جو مصطفیٰ کے قرآن کا قانون چلا تو انہیں ذلیل رکھنے توہین کرنے قرآن دیا سنو ساڈا اس وقت قوم دا دو نال رابطہ پہلے بنے وہ پہلے عظمت مصطفیٰ دے دشمنا دا مقابلہ کرنے واسطے ساڈے مولوی اٹھ کھڑے کتاباں لکھیاں تقریرا کیتیاں ہر بحث مالیا کہ عظمت مصطفیٰ کے دشمن ہیں یہ لوگ لیکن جڑے عظمت اسلام دے دشمن نے انہاں وچ اپنے پتر بھی پائی گئے تیاں بھی پائی گئے اج نتیجہ یہ نکلیا نسل پیران دیاں اسلام دشمن بنیاں کھڑیاں نہیں یہودی دے نال موڈے نال موڈا رلائی کھڑی نسل پیران دیاں کوئی کسے علاقے دا مخدوم ہے کوئی کسے علاقے دا مخدوم ہے خدا دی قسم کر کے کون اے کوئی اتو فرق اے کوئی شیطان نکلا ہے نے کسے پاسو تیری میری مثال جڑی غوث دے دربار تے بم پہ مار دی تیری میری مثال ہے جڑی علی دے دربار تیری میری مثال ہے جڑی اج دینی مدارس نوں کالا لگا تیری میری مثال ہے جڑی سود نوں معیشت بنائی دی تیری میری نسل ہے بڑے کافران وڈے دیتی مولوی دین کی گل نہیں کرتی رات میں تقریر کر رہا سا ضلع اکاڑے کے پیر صاحب بیٹھے سن میں گل کی تھی کہ ہوں منصوبہ بنیا تعلیم دا نصاب امریکہ دیتا ہے اس وجہ نے آخیا 24 آیات قرآن دیا جہاد والیا کٹ دو وہ پیر صاحب بیٹھے سن انہیں آخیا تن ہے پیا میں کنا نال سنیا جا سو کہ 24 آیات کڈو قرآن دیا جہاد والی وہ آیات کڈو جڑیاں قرآن دے نعوذ باللہ من ذالک جناب ہے جی انہوں نے بھی کڈو جڑیاں قرآن دی آیات یہود و نصارا دے خلاف اے میرے کو اخبار پہ آئی جیب میں رکھے اے آخری میں تن بخا کی گل مکانو نعوذ باللہ آ گیا یہ حال یہ قوم دے ایک انگلش دا اخبار ہے ایک پاسے قرآن لکھے دوسرے پاسے کتا بیٹھا آوے سو سمجھ لانت نہیں پی گئی ایسا فیصلے کر بیٹھے اپنے ہوں خود ہی فیصلے کا انتظار کر جب دل میں منافقت ہو تو کلمہ نہیں بچا سکتا یاد رکھنا ہمارے دل میں منافقت زبان تیری کرتی ہے سنا خانی رسالت اور دل تیرا کرتا ہے لندن کی وکالت دل لندن کی تعریف کر دیں ہوں یہ حال ہے کافر دا حکم ہے تو اتنے ہوئے قرآن تھلے کافر دا قانون اتنے قرآن تھلے قرآن حکیم اگر ٹی وی چ رکھا تو توہین آ جائے ایمان نال دسو جا ٹی وی کا سائنسی چکلا لیا ہوں گا وہ سائنسی چکلا میں آنا جڑا وہ لیا ہوں گا 20,000-15,000 لا کے سچ بولیا وہ قرآن سننے واسطے لے آتے ہیں یا کنجر ویکھنے پھر رب تو دلان کے پیت جانا مولوی نے چپ کرا لے گا نا رب تو کیون چپ کرائے گا انہیں تو تیری منہ بوتے دے مور لا دے لگنا چپ کرا پھر تیرے اکھاں بولن گیا تو تیرا چمڑا بولے گا تیرے ہاتھ بولن گے تیرے پیر دس کی کرتے رہے کیوں ایسا لیا سی جیڑی قوم اللہ دے قرآن واسطے روپیہ خرچ کرنا گوارا اور یہودی دے چکلے آستے 15,000 کہ وہ سمجھے جو میں 11ویں نال بخشی چاہوں گا نا یہ تیرے ابے دا مذہب نہیں میں نے ایک کہندا جی سپا کی دے گئے کوئی سمجھ نہیں لگتی اسان بم پہ ور دن غوث پاک آؤ ہی نہیں میں کیا سرکار غوث پاک مصروف نہیں علی پاک مصروف آخ کے مصروف نے میں کیا تھوڑے بم مارا جیڑا بم کوئی ادھے ادھے ہوں نا تو وہ آدھے ادھے بیٹھا ہی بھائی ماں تنس تنس چلیا ایک چوڑا دی دیگ دے غوث پاک نہیں تھسنا تیرے شکر پاریاں دے اتے علی نہیں تھسدا کسے بچے نو پسا جے مولا علی مشکل کشان لے آنا چاہنا ہے اپنی مدد واسطے تو دین مصطفیٰ دا خیر خواہ بن حضور دے دین تو قربانی دین دا جذبہ تو رکھ قدم تیرا بعد چوے گا علی مشکل کشا دی مدد اپنی یاریاں یہودیاں منڈا یہودیاں دے سکول جو دور پرا نو روپیہ دے کے راضی امریکہ ڈالر دیتی ہوں پڑھائے منڈیاں کڑیاں پتہ ہے یہ سانپ بچھو تیار ہوں گے قوم کو کاٹیں گے خود مریں گے نکمے لٹو کٹو تیار ہوں گے بےمان بے غیرت تیار ہوں گے اج ہی میں گل کر رہا سا سارے مرلے بیٹھ کے بیٹھا کے بیلی میں بیٹھا سی اس آخیا صحیح ہے تیری گل نکمے بن گئے نا سکول کم نہیں جان گئے کیونکہ کام دے نیڑے کیویں جان ہر ایک دی تمنا پتا کی ہوندی ہے میں تو جرنل بنوں گا خدا دی قسم سکول وچ پڑھن والے نو کسے نو پوچھو نا کیا بنو گے میں تو ڈاکٹر بنوں گا کیا بنو گے میں تو ایس پی بنوں گا اے دو تھلے تے ہاتھ رکھنے تو یا ڈاکٹر بنوں گا قوم کو چیرنے پھاڑنے